إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعم الحجر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ko ayen jangina mo hancel faadon deride anta tan ko laysa alaykum junahun an tabghu fadlan min rabbikum kan ko jomira jonta je fo mo halamen ko shouti hajju kabaru wanyawo jumude kishin kama hamuriyan satama a wani yadda hajji ne ba shi fi wala yi mada gada hin tijara gada hin jago balle mina ne rawaye shodi shota shoda shota ngeya na buri jago ma rawaye na buri sun ko wani balle mina ne du rawaye da sawani wurin ma shi ce rawaye kuntin da kuma sama tare a kodo jaro kan jaro na bango hen satisa banga da ye hen mai wadi fu mana san ko ne sa hada sai der hajji o ya jama'a na hauraton ko ne sa to wada mata wannan mudde yin da sai da ko jida so da ceba da ko jida yi yube kuma san ji mai wala rahaba ka ci ka kun to da muku goda dun ceba hono o jama'a ba no dari no hewu su ya ko ne sa wata ke mun ji ta ji fara sabi yaltu li jama'o so ya e yaltu ru hur mu jumuru so ya nokku jogo de su fu hada non so wona na billa non jama wadde hen ko mer tan tagi wadde restaurant jama woni fu mu ina restaurant jama waranyam jabada montroji ma telefoni ma daraye jabada shuruci anni reye hin le haji oyat alhamdulillah tawo jomra jan ta je fo muwi e bakka to warna e maji sunu wala he e bay wal sai sale ko juna e أقرأ في هذا نعم سلام ودي تنكم هذا نعم مشيزة ودي مرضى ونكم مريم سلام وآية ونمريرني البنغم ليس عليه جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج عنده أفاني قلت ما جد حج له بيدر على حج له شيطان قبر بي مري وجناه جوني ما نعيسه قيوني يزنه بيتنا أن تبتغوا جوني قيوني موضي أقول في محل رفعين تنقل خبر من جناده جناه يمنى قنية هنا مجوم رادوي ستاما إذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله فبيدوا ونمودوا هنا فاها ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم إليك بانغ الحج مريدنا إذا ثبت هذا ففي هذه الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع ذلك العباد أو آية ويوم دليل موضوع قل لي أنا دبو أفاني كجو ولا تجارة ولا جاد نور أن الحج أو وجد كثير يحق لدي موضوع على كيف وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج بهم أفهم مكلف أن رسم الإخلاص المفترض عليه إليهم مدارة تاكم رينجني قطن ما نامو كتن دفن جواندن وشقو جواتا مشرك يساك مفارو ديما يدير مكو على ليك وانا هو لاهم ويجلتن تامو كنكو كتن فارو قودو إليهنا ومبادي إخلاص صلاة مريم لكن ناري الله جوال إليها الجوات المريم من يقوم من دو ولا جوان تطوي مهجين ومواداريهم جابوا مقواداريهم قمر سفينهم فهم لنك أفضل دنب المؤمن دنب المؤمن لأروفها عن شوائب الدنيا سهلة إلهم قول إيودي إيجري عدن مهد في جهد والمقوم مقول لي يوجد قبر نمكو كسن من يونغو شو دي ايه كنا فتما يعدنا سو مهيد جيفا مورا هين قمر فلان دي ولا كنجوب مي كنجوب جنو روال قرد بي في سنني قانق قرد بي محالي لي سنمكو نبي امامة الطيني قال مو يقول تنبيه لي ابن مر اني رجل ميمي قوك مو يقرا في هذا الوجه mira hasa ke lay o gol na da hasa kam bi hajjana fa inna nas yaqulun in da yau ga nan biya innahu la hajjalaka aku hijji wannan nan fa qala ibn umar yi ja rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu mithla hadha alladhi sa'altani fa safa حتى نظرة هذه ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم وعي قرق قوة ورين نلاد صلى الله عليه وسلم قرق ولندي نلاد صلى الله عليه وسلم هنوك ولندي لا تبجونكم نلاد جئني فاجو مرار جئني آيوي ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم لأن الذنوب ولا يمورن وتبتهم مؤجر إليها الجو معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الريم إن لك حجاً حجاً ودماً معنى كم قوم حسيهم معنى داد روى داد كاكي جبت داد كاكي أكلا dumon ko maaste hen ma sey golli golli meede hen mo wada hen gede makko hajide o mo golla hen ko tan ko mo nanga hen geena ri na sallallahu alaihi wasallam yadi jigi haj e haji to chelugo rawa abu daud wa sahahu al allama al albani rahimahullah mana nattan waaji gollu den rawaydu hasse de hen tawe so mobila ngari do jipina ro ka ngada do ngada dum tawe dum bonaka de mara amba de sabi to jama o ya to e fu gollu gor gollu den nangal ene haddi ko be no kiwurde fu e fu gollu gor gollu do jonga na new ni haddi san sabi no jama o hewri salati kulli bi ana chief nyaloma an ko o do dum gol sa o do nyalomi dum ga gol no on nyaloma turti turti o hi me haji jira ko de haji fa ci en fu wa go to gol se en fini be se yo ga mina nyana je de a tawa jama o fumina se wuti fa go ta ya ta ma haji woni no ko sana en fumina ta e an ka fa sa anda mina jokkuro jama o jokkuro ha go to ni se fu bolal gotal nanga ya ta e sentini dere araf jama o faram dum en jetti araf yang ko jama o faram ko en daras ko ndore en jetti na ti jama o yi araf ki si re chagal ko futuro hoy en fu jama o fu so dor ko mujdani jama en fu mujdani fa sentini dere mujdani fa hawri en le wori dere julde le en fu fa de ko mina ka ti jama ra fa en jetti fu be dum sentini dere ya jama o fu lutti je ko ho to de mak afali ayen jamo fu naato suudu an bango afali la ki de wadde kamattu wa yamana bango an jaa ngado ya safa marwa kafen to an niuni haji sene en fu yon gole bo den le o gole joni aji wi mina aji wi onadno arafa arafeu ti muzdalif e wo mo ndona na don dongal muru yi ma basala basala ne en yi masal gari en to masal harami en to ji wona metno harami wona metno en to ji mina ene be te julde ne e so wo mo am tan da do ka ji ma hasana ra pusa ya de pus pus ma na godum e fa to mudel man jogi da ara wadi masal ji sare jogi en ba so ran e ayan jo e karu de ni na be yim de ngara ka ji jumu en wo won de hen ba ha ji ji jogo hu hu hu mu jumu de ka ba so ran adu onko ibn umar e hadithu mudu wari do mo wala ngene ra sallallahu alaihi wasallam wi mi ra hasse en ra haji e ra hasse en ra haji jonno wo wi da sam haji wal na ya sallallahu alaihi wasallam wi hajjan wa adam abi ibn umar wi landi ke ni wal no landi de gorko ba yi landi ke ni ra sallallahu alaihi wasallam mu la ja wi hajjan wa adam ri jomi ra jipi dai shi jipi ni dai sai ku jina mu an sattau joni fa to tani ne ko hasan tajana man se o haju ko a jomu ji kasu ma o ji haju wa wa haju di wa wa ji ji ni ha sali haju ne do godo wa wa bande yin di don ala fuwa e haju ne do haju godo wa wa bande yin di don e sali haju wa wa renti di yin di don e der golle haju godo awawa wangar ka mo so biya mi wangani mo horam ngal ngol wangol e mental ka ngol bangani mi sambad ndu wawa hebe e ndu sabe ndar haju he sa hasan hajjam man mana hajjo won to ka wonan to ko man yo ko ndi e an hore ala de hajjo labbaik allahumma labbaik hajjam na labbaik aw fulani bi jali mama tilash man jinna bin sahum tagal mo haju ci wi gele haju ga do wala do war ko ma amro ngi gen baray mo ko ko juule ke e mas mi do na raabi ono gat no e ko so de ke juule wo ter fu ya garu ina ci en dai do mu won ji kam ji fo he ba hen sa mo yalla wa en to fu mo ju ni am ma ter mo de ko bo ka sa do jonno ni ru fi e jonno sokawa ma sabi sokawa ma o ko mo hurum e fo mo ma ani o on je haddo sabi na sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i wanda wannan na gurku gurku ya labbaik allahumma labbaik an subrana labbaik allahumma labbaik an subrana labbaik allahumma labbaik an subrana rasul allah sallallahu alaihi wasallam ko subrana mai akuli banda bandan kan ko ga mi hadis hajjan ko ni rasul allah sallallahu alaihi wasallam yimo yalla an hajji ta sun mai no mi hajjash tari hajjam ko arna ta tagal maju ngara ka jana subhana wa ilayka hada jul impani yan amhalal in ko fa ma hebo sin impani yan rasul sallallahu alaihi wasallam yayi mo muhajjan ta bandi wa hajjan jul yugo ida dengel ya rasul sallallahu alaihi wasallam holli hajj joni hal ya kanko akat atto hajj re ta fa sum hajj na ko awawa ha sere ta ya me dar hajj ya ka jina ya jina ta ya hajj ta holli ka sen ya rasul sallallahu alaihi wasallam holli fa hal wa hajj de subur mata mawu inde no ro hajj de go ka nya rasul sallallahu alaihi wasallam ya tarawir kumul bangi ni hala makka mu labbaik allahumma labbaik an subrana ko ko saabi sunu sallallahu alaihi wasallam faami goddo mo woni ni hajjan e do saabi so goddo ka jenta fu non deta non deta faa ka se do sunata hajji ka se do fa hajji do sunata mo hajji ni so mo hajjan fu hor mo ko hajjan ta enam لا حرج معنى ذنوب ولا اسم الا ولا ذنوب ولا ود هنا مثله ود هنا كما ود هنا تجارة عند الحج باس ولا في اسماء الحج فان التجارة الدنيوية لا تناسب عبادة الدينية ود julan kagal dum yuta ta daga Allah dina dai dan julan kagal ga sai dai an ran sa an galu adu nafaka adna ya tawere na nafaka adna kan nan garu yuta dirta ya dai wala Allah dina na sai nan nafaka mudu sala karan eh wa kada kan ya ta asamuna min zalik sabida la jinoman ebe ngada no zunube ebe zundiran no majjun ko sugara na ho mate hono no be zumbu be e ngara na ho mate hono no muli be zumbu to sawa ma du wadi e kando ko jinno adam tan sara hajjata ya bidata hijjata an fu e ngada hajju ma da ho tan ta wadari han ko ngar ta wadari han hase da la ro no re jittina ta wadari han wonde ar na ko tan fa yuhuna sana hajju wa ta e hajju ga kan jumu mo jidino jono kam do wana don ton de kanu mi ni no sawa di dum do kala jigi bakka ya fana sula sila aya yo de aya o jitti ku bihu lahu mutijara fi ashuri lay aya o jitti dan mani be jaga gol wa e gol e der lebbe lay de allah haji de jati ara ya jigi marsal di dum ara ye فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم سطامة ليهين فإذا أفضت إن كان يهنكن أصل مولون أفضت الماء سطامة ليهين رشدي ورفر جدو عليك يقولون قول ريكا سنة إذا أدى ساعة سوء فكتي وإنجي لقو من اللي سوء انجيني جوانين جوان رجلوي فإذا أفضتم سطاما أنتم أن فكتين من أنك سأندوني يوجد نقو عرفات فبي عرفات تسابيس أن قد أجمد وانا هاي رواية الفاتحة تو عرف كاجة رفض أن كيل وشد يا عرفات وان داكي لا يمجد صوف كاجي بي هنشو وانا هنا هاي سبين جفن دو فتو داني جوهن دو وانا ليسا من عرفات ليسا نرال صلى الله عليه وسلم داري من ميردو سابيس أن يقول الله والناس ما يرجع جانا رسول الدين ما بارك الله فيه هو يبقى كشري وكير ولد هو آدم كان جيد دومور هو له آدم سويني ما هو سويني آدم سجولي كل يوم الله Para kulli halin karal dongal fu fu yara kaaje gonde de kala do la dina mai e sheere su gonno hakkude kaaje de ko en da karal dongal fu yara fu fu haji ma gas e kallo darne le wadi fu e le nyalo mo o sta ma adani ke non ta haji ma gas fon apu saaro fu ko su kan gade da don faisu jomu sallah faisu ambulance imoni mu ambulance o tacci ni mo mo arafa je de nyande ngam mo dili ambulance o tacci ni mo mo arafa je de nyande ngam mo jogi ni yara e o ni yara e dum sabi ambulance na jan go for san ni yawdo fu jo arafa da nabam tan to ko re ngana le ambulance o fa tar je me be chawro dum apa ni ne re dum ko yade patiter ru hanjo yanno kango Allah subhanahu wa ta'ala o mahabna en so tawama en reeri ma iwde do karal araf do en fuuge en dacciti ma iwde don wa fadhkurullaha yuhu jatti yon Allah inna al mash'ari al haram nukku betere mash'ari al haram mash'ari al haram joni yadu nukku betere halle do hum nukku betere musdani fa dawete mash'ari al haram ya so onje hiton ngadon ton jikku bolon ko inde Allah sande e kebbi non ton inde Allah sawara se ida da fa'atu min arafati ba'da rubu fi biha saka ko ndari do arafa do ko kurullah mana nikite Allah bi du'a ya du'a dona don ko e moro ha jeo wato do mu e to risad mana hulude ko hulujumi hulude ko hulubakka hulude ko hulileatte Falaam ya sujulu ma dum wadduma falaam do leere ne unya gora malaam leere bori adina adna ayyun fu daza la mu'ira adna wa takbira kabira Allahu akbar wa tahlili la ilaha illallah ifu ke dina sal indan wa shayna bil muzdalif muzdalifat azkuruhu la nabi mbole mo kam ko inda Allah ene metam mbole ne ma kan ko sudah na ñu defal jante ñu jante inde Allah san kama hada ku hono no mo mana sabe ka hidayati fa ni iya ku sabe ko mo mana li hidayati iya ko sa ya ci ni masna ngette mo kon ko Allah sabe ko mo fewni on ko sanna la no wadi mama aslan alhamdulillah dan nawna ni mama kasen sangar da e onu dan do faabi ma fami ma kasen no haji heuri wadudum accidu wadum accidu la no fori ma no fa barki ce do fa wari adari ci arafa agayni awari hande le jammo warani to ko de mu zuri fa heddin do san zikur to hon no kebbi ni la arafa to zikur tan do wi yodra de yemiri en kibbi nendo sanne mi sitare mo kanko Allah kama hada ku sabe ko mo fewni on ko fewde ande dina modon de ko ku sabe jetto mo sanne sabi wa in kuntu wallahi no min qablihi ko adini la do fewno on waddana on jawte jittino nulare modon ko adidu waddana no bolline majjugo gonodo o andano dewal Allah wakke o anda hudu reen to wujid o anda hudu nana to anje ya nasabe kan ko lando o sheuni on mo neli nula de mun wadi deftere o andi mo ngul de na jekke mo sanne e ke dine wujid ni ba e kan ko nza sallallahu alaihi wasallam sarikala yewi wora ne qur'ana yewi la budda gotugal wala awan ko ngolla il faut e wa ta fon hono le golir sa tay de ta ma de wala re quran wa ajibi ta hatu nabi sallallahu alaihi wasallam mana to dina ran wul dan da dan so kan ko golir do golir e makko sa hore makko zaman sa hore re makko zaman wa ajibi nutura e sunna makko o mana e hadisa ge de so do ne e ran do golle hande ko be en shabari hawde makko tamam ngol ko lando hojjere ni ngol ko lando hojjere ni ngari yaaduma ngari makko inadeen bi alhamdulillah niyo esallaru wajeru esallaru insha Allah be ko ngodi kibi Allah sa heewi kulde en inadeen alhamdulillah won ko en den ba sa fuf alhamdulillah inadeen kibi majjer sabe kibi yidde mo en jiyari nan mo tab en jidi mo mo en jidi nyemmi de golle mako ngi gedal Allah manga ngala ndo hokki dadum bi e tewal manga ngal jumra do ci ne kala golle mo golle ken hande mo qur'ana yewi golle bal ma ana ubara yeli ga tan jumla tan e wada di dum tafsil illa budda en dutto dum sawde hadisa ni ran sallallahu alaihi wasallam amunu sallallahu alaihi wasallam wadi ngene lende de wo iuno araf mo wari fa mo yotti muzdalif sabi do jule sen ko wete geede ko ana menen be to saf muzdalif do julti ko non so nan na ngelle lo wara je jabuta fi jambu gare se ko cefi nangel ndo en gila araf ko ne juul da to futugo de nangel ndo en to fanni passe re jay fanni futugo ni ko digi mo en to en juul ar futugo ngare ne musdal dan juule sen futugo e kan ni e safo fu en ngade jam on ne ndi ni sen do futugo safo ko ko mo to bi kan juule dan ngade ne to jam dan ngade asum asali mana futugo safo ko wadde kasu juule di ne warno ne ne wonno non de mo wonno non sama ni wadi ana nura eske mo wadi biya mo leeli nyande na wada ya wada yalla mo wadi ne fay mo soki jeega na mo sokari na ko na anda ka jeega ta biya mo mera yukku de wana ma dan mi do wana mo juri mo leeli kan ko sallallahu alaihi wasallam fa mo juri ka jiri mo juri fa jiri non ne ko de mo julno fajiru de hande wonde hajjita na seeda de mo fuɗɗi du'a o zikru o waɗi ko da sallallahu alaihi wasallam zikru mo lando wi waɗi o waɗi o waɗi mo zikiri mo zikiri mo zikiri mo zikiri mo zikiri fa fajjita na seeda mo juuli fajiru nibbuɗo ɗum faa ne no watta se en juuli fajiru ne da ho fu seeda tan ana ñaago Allah ana waɗa zikru muɗo fajita laabi ko adi nange fuɗa ndem mo fokkitiiɗo masa adi laraani ɗo mo huucci fewde mina fay gooto doomata ɗon fa nange fuɗa a wonko nange fuɗa kaye sowe fajiri laabti ndey immoto ɗen ɗo masa adi laraani ɗo jonka e ngayni ko wiya waɗe ɗo masa adi laraani ɗo so masa adi laraani ɗo ko waɗete ɗon ko yo kulle ɗiɗi mbaala ɗon kasi ngaɗa ɗon jikku e no aya o hori joni a yawo to ko ngal mala la wadi tet e do ma sari la ran ka fuddu jiko ko sallallahu alaihi wasallam wana ni goli mo fuddu da fon ko fuddu jiko se mo nyalli ana dara nyalla man dara ala jiko wala wade e di wi to ka se ni en ngadi do mo le di tan mo ni tan mo le fajiri o warno mo juri fajiri ni ko do won sunna mo nyalane ade do min fajiri la ko ni do fajiri ni ko julden dum darden don leen Allah ma ene ngada jonka zikru hono jeliya do fa so jida la bi pacha ko adi nangi fuda le wudi mo ten do fu ngapten karanga hala jonka to tenni fa ni mina so ena ti mina ado ho len ko jamara je de ni san ko sallallahu alaihi wasallam e ado dem ne na ten mina fu wala fu mun golle meden suna da darika e ta suna da darika enen no en pami do ko jomirado ni ngette ne Allah innal mashal haram ko yalla o leer o do yettu gumul ni yo do yettu do na yoni sutama en gadi ni hasa sai alhamdulillah en jetti no Allah no sey jomirado yene ni jetti dum do sey micire dem ko jomirado fewni en dina islam e majjira wonno adno wonno be andano ko woni islam be andano ko ana reena be jukku Allah be andano ko ana nana dal jinn on jono alhamdulillah ele ada ele majjira wonno mo neli nela ro mako nana faabi o ke dum imani banu neli sharaji dum jinn sa alhamdulillah yatu summa asidu min haythu afadana o ay jundere iude to jama o de to warde to mana nduye iude to jama o duye warde mana fukki te to jama'a fukki to nyene ne hore jama'a wiwat jama'a wiwat ko arafa nyene ne jama'a o fuk iwa ko arafa to wara mo sadi nyene onon ngade na onon woni hobe o ay joni jippi ko buray shin ko e jippi ko e ya buray shin e ay summa inziru ma yippe min arafa yude arafa do ay sun anzilu na shode musa la min al muzdalifa wana do muzdalifa do imor dom so peuto mina e elen zamanu jahidan kaga fat nyara sallallahu alaihi wasallam de kan do quraish ko me be jogi no do atarafu ko e jogi no do mauni kinari e burkin kinari ude yinde be putti kan no be al humus ndini kam de be ngal ta haram ya ta araf arafu wala ye hurum mak ka fu chagal hurum fo ndi kam de abuna ul hurum be ngal ta ile hurum fe se ndir haj fe mujdari ka en ni ne fo le hurum o dia kuna arafa na khari yal ko kam de shari makatan be ngal ta araf mujdari fa do ndo mar jama jama o ya araf sayyi arafa warti tawbe do muzdalifa do sabe mbal di do muzdalifa do e di moron shawde min sabe yeyi do ngare balde min ne on ta kam da hajji mabbe fu makka mina muzdalifa hono da no arafa be ngada en kam ko ro be no fu an ja so kala mo wana quraishi di fu an ja ay ni nguru o jono ko ngo sallallahu alaihi wasallam jamo warno ko ne mo quraish ko je hum jamo filno be de nyana je nay de dunino do mo huci to dara indi e mere kam ko na hum su mo je ku fiya ta ak jamo na jitti ne de jamo na hal de ma ti be kam be hoore yo be nyaato arafatu so jamo na immo do arafatu warde muzina fu be muzina fu muzina fu fashade dara gafu tayde immo di may jama'a o ton de garde ni ni ko do jama'a o to ka e to wart be ben na do ya de ni no jama'a o tan no ngad no pari kambe be potti do tan muzdalifa nyande be de djugele be njami na tawe be ado ya ci arafa kala jiddo haddi mudu madda ya wadun de no la da re quraish kan ka ya ta ko jomira do shurki on an ko jama o rafu yo ko ngot na sallallahu alaihi wasallam waddo jama o dum fati e ka hala jom e kambe woni ko ay o jippi mu tagal mo jinde won ne ngadi de woni jom ka be andi ni min ha joro wate ko to uti e mana du yo quraish ko be non be ngada no adam jama ni yaa dan ka ga jomi ra do shirki on a ko shirki on a ronko wi summa asidu summa ojun yo hala ka to tagal mudun ka ga hala summa na hono summa wana di tartibu wuri do joni bur golle o tartibu hala di ka to hal ti di summa wi rati pa mon ka sen asidu ono jehe jehe luyo yo jehe fukki to do min hay so asada nas ta jama o fukki ti warne e ni mo re to warne dun ga su wasu da bu da quraish mai halaka joni ko quraish ki fiuci ai su kanu ya tarafa'una ran nas nukuru na lati da tushin shi mauni shi ne do jin da ben an yi ku ma ahu ne da da bu yo ya ben ko kanu ya kunu da dalin ke ben biyan no nanu ahlullahi wa sukanu hani mina min dun ke allah min yin da allah ya min joji be hurum allah fala nakhruj min jalsata minhu yude hurum o لأن فجأة فونا في المزدل فكم بيضا هرم تم عند رؤى المزدل فر لأنها من الحرم سبي من الحرم سبي المزدل فوانا جاء إلى الحرم آر ثم يفيدون منها اليوم نبي فك تطورهم من دنيا تطورهم أفعاني سبا التوتا من وكانوا يسمون بميتنا الحمس فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ياتي عرف فانقل الله أنه يمر نلال مقعوية يا عرف ثم يدخل بها يا دريوتر ثم يفيد منها تقدم جميع الدير وعودكم أصاني برمو الزلك عندما نيو نجد ولا لا يستغفر الله عند أبي الله يغفر نادي الله يافيه إن الله غفور رحيم لا نجاف تبجي غفور الحمد لله لا نجي نار جنب يافيه لا نفني إن كسر هو رمي جاف تبجي غفور يقول كذبه يقول سبحانه وتعالى فنبي اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا استغفر الله عما سلف منكم من المعاصي لا جلال يا فوعون قبلني تجاهل باجم فان الله عظيم المغفره لا تقيمون مول ما فاني يافيا كم كن واسع الرحمه كم كن جاجل جرود يرمي فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا جوانين فإذا قدرتم سؤالي مناسككم حج مورم أخر قالوا رويتي الله رويتي الله لي حج مورم فؤالي لون تليش فاذكروا الله وانا جانتكم بإن الله ننتهي هاي هي قولي جوانين فؤالي لون تليش فؤالي لون جوانين جمينا بل منا قتل دونتي أيام متشريك جانكا ونفتي جانكا جواني تول ilay be jonde fami fadhkurullah ngonon don jantoto be allah sanne kadiki hum aba akum aw ashad dikki honno non jantoto honno non don badira be modon ni jantoto yen don allah hono majju ngan na ngadin be allah ko buri to yew fami hodo be jantoto no do badira na قبل جاهلة قال فضل الله صلى الله عليه وسلم ورد صبر لدين الإسلام فإن غيني هجمة وهو يعني فأتم بل فكر من بصر سود فف درنا وصر سود بام منين قول بيدو منين قول بيدو منين قد أمنوضي منين قد أمنوضي ما مرى بهم قتلون فقفوا على كالس الإسوار ما مرى أمنوضي جنب جنب توتوب أنت ما مرى ما تسمح فليبا تسليف ابن يامر أعني النموذج أو أشد ذكرى معنى هلك إذا فرغت من أعمال الحج وانتهيت منها أمين فأكثر ذكره كبنية لله وبالغ في ذلك كم فيه مجند كما كنتم تذكرون آباءكم ولكن دورا جمتم تنوكم خبروا جباد رائم إمام رائم وتقدون مساكركم ولن لمسة وسوجم إبال ذلك الله أشد ذكر موجات أقال المفسرين قبله أولي تشكوا بقرآن اللي كانوا يقفون جميعا أبن درسنا من كان جاهيا قرده بين المسجد والجبل حكر مسجد منه يكن يحاير منه دردهم بعد قضاء المناسج شغل قبن غيني حجؤه فيذكرون من دراء ابن جانتوتهم مفاسر آبائهم وسوج أفامي بابرا نعقل قلن قل جميع وما حسن أيامهم كان يقول مؤلاء نلاء مأبه لأن فأمروا بجميرا أن يذكروا الله وحده يبقى جثوا الله خلال ترس وأنكوا كلا شعور فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق جمراري ومن الناس أن ينجي من تكون الدنيا حمى أم الله ما وعدنا ونهن من مصحبي إلا ما عندي هجي يجي جمع لي ورسول ما لأنا نعني هدو نقمة قل يا رسول قول لأنا نعني هدو نعنيم قل يا رسول لأنا لأنا لأنا لأنا عندي هدو نعجي لأنا يلا أبنى سنة ما يلا لأكرا جمرار سيكي ووان بي هجي بي لأن دارة قول قشي أبنته وانتهي منه فيقول لي اللهم اجعل أدائي لأن يا ورد وكئة ومن هذه يدوكئة في الدنيا دارنا دخلها toko de lawi afawi e toko de jawd toko de bisu toko de chenna won won be hul fu wadda dum do e kase yene do awu muru ndi jomra na andi wala fu ko ndar dum do na na ta tawni hinna ma kay dena be kala baado non fa hajmu utin wa ma lahu fil akhirati min hajjin wala nasi khalabu wa mana ngi gir wal na dum la fara jom hajja fi ay fikki way tanta ge ngir mola hen nasi ban ge am afani bangala ka ومن هو ويا مقبلو من يقول منويا منارينتنا دواغو جيجيف ربنا يا عزيومعين آتنا في الدنيا حسنة يا حكم عدنا المؤجر وفي الآخرة جاسنة اللقاء من فلاخرة المؤجر معنا ومن هو ويا مقبل من يقلب خير الدنيا والآخرة مؤجر جديد مؤجر عدنا كي مؤجر الآخرة فوف ووامل مقبلهم أن يابدوا الله صلى وهو المؤمن العاجل وهو المؤمن جوه الجنس ومؤمن كسندوم جوه الجنس سلم ورينج المؤمن يجديه ما عندي وما حسن بني مجدي يفف ما عندي لا مجدي يفف ولا بعضه قرمه في قوز الصناع الله رينج يجدي يفف وحق مدن تجزع يعني هو المقه إن يقول دي يقول مقه وحكي موادس ورينج المؤمن يجدي فنياجي على الله منتي ونجوم محمد yadon mu sai kana nya gori da mu'ir la kara tadi wiji dina do wut sai ga na do ngu na me de won ya don du su mu'i na fa bo insan on gon en ta ga mu'ir adna mu'ir an yo wa sahaba go to nyawno le zaman na sallallahu alaihi wasallam ya dikki ngi na ko juri ya sahaba sallallahu alaihi yan din en on da yan din wada indi ko sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ira sabama sabam go yi tay mufudi fala nasi sallallahu alaihi wasallam ni wi am khudun ya goda allah ya nyaw dare u duwa na am kan ka duwa makko ay ko yen go mo nyaw goda allah ka re dukku mo juwa mo ya ra juri wadde wala ka e juwra war wara adna do ko ko to so mo ila ka fu dukku wala ana jukku mo jonga da sacca non to lafra to jogori wadde mo tino jonga da itu ro wara na gobe ma adna do jukku mo do adna do dum tay nyande mo mai fute mo di sala do ay do jori on jom kullo Allah wari dum no tara sallallahu alaihi wasallam yi tadi yino tadi nya ga do Allah da nya ga da Allah kuma e adna e makka ya yo tadi nya go jukku go fay wot wana go adna go wana go lafra go wana go bawtai kay woto wala ko mawtay mo itto ko laara ko mo wara sida sima jugo adna ga awa fata ati nyaaga jukku ngana ti wana ho adna wana wala laara fu wala ko mawtay anga nyaaga mo leena ko majjere adna majjere yo aya o ko sey wo nura sallallahu alaihi wasallam hokki en ene du'a wo dine en den ti en ne majjere adna majjere an yo fu kan hu e jungo Allah woni e en macibe Allah kan ko ni mo nyaagorde kan ko ni mo jorsle e murum kan ko bakilde e murum nino ko kadi jinda ya na ma ya no ma fu nyaa fay sallam dam mon kuda awani ala defa fa yoti ko ngada sa lam dam do a debbo a sawi lam dam wala isudu ma nyaagora la ila do hokkan lam dam wala e futira am adi yo tabi wala ko fandi e mo ire yalla ko jogida wala ko fandi ko mbara hokkudo hore ma sallam hokkan nena wala ko fanni an rafa ma don amma do fay wala fanna ni ko wala ni en so ni fi wuri kebbi ne ne duaw majira adna e majira aljo fu en jo pe ay gut wakati jama'at hadhihi da'wa kullu khairin wa sarrafa kullu shay sunni ali rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة كاسنا سوّقنا عذاب النار يا رينا ليك جاهل الآخرة جمس أرينتني دعا أوج مئر أدنى فف أرينتني دعا مارو مئر أجل يوم فف كان يبني أدنى يبني أجل يوم فأجل يوم يوم فاتن يتم لأنه يدعو قتور فيصل حسن في الدنيا مؤثر جون ادنادون تشتني الصحه والعافيه انا مولي شلل انا جاي مؤثر ادنا انا عافيه الجم عافيه جوي هند الجم راني جولي جم تم انك قرب الفوله طر الفوله الجم الجم انا جاي مؤثر ادنا والدرجة الرحبة أو الدار الرحبة يوتي قال لي جاجر جاي مؤيرانا قال لي فعلو أنا جايكو ملشي سادة ما أنا جايكو ولي قال لي ملشي سادة قال لي الفاني مؤيرانا بالتصف قال لي جاجر أنا جاي مؤيرانا قلت مرافو أني يقول لي هذا الجوري فرطو جاي مؤيرانا قال لي أنا بيتنو عقب أنا جايكو قال لي إن الله صلى الله عليه وسلم إن دليلهم مرتفات دون حديثة حديث ابن عمر موجهة وإن الله صلى الله عليه وسلم ويسقي مرتفة قول الروج نظر مرتفة من أن دفع نعقها ما من أن دفع نعقها دفعها كيش أقول كيش جاس من أن دفع كيش سدى الروج وانا يريد صبوهون لي وسكني ملايا صبوهون لي وسكني ملايا ما يشكيس وو نعم كيس الوجه قل الوجه دبو الوجه كتش صلى الله عليه وسلم اللي هذه ابن عمر ومويه كيس جورين تبتري كتش نا كيس تبتري قل هذا رسي عنكو حديث من الله صلى الله عليه وسلم ويه وي كيس قل انا جياهم فارغ قل kar google arjay kachen e jogare hoddi e gol kanne ara sari hoddi be bombe afari ana italia selu gana jiyage e chibu chi chi gan jiya chi kuchu chi taro e mulidu ur mawa maya ka jiya uni ka kuchu me ani du chi sa kada ne fa ya ji ya fa ji ku chu na pu chu na ba sa ku chu ga han ga wa na mo ye de plus ma ye de han na ku chu de won na ji ya ge de plus ma al ji ya sa ra sa ta fa ja he no ku bu ku ti ya ku chu da ge an da ge lo ba da ku du do le ba ga du ge lo bu ku ku chu do le ba de bu ba de do ju ba ko no ba de de do de he le ba ga ku chu karu wa sarru kai ana ya ta wo pi to wa da san ku chu bu du da ba fu adu saabi ngeen habete be jigiro puccu fuf ko won jigiro moye de plasman ple ngara e handa do wana run ana ka fay moto ma ngi dan bur puccu wana da sa re jigi abi yom ma bombo adna bayji naam rundu puccu wata jiya de sabi be de samano ci ko wada jiya de alhamdulillah ngani wana hede hen ko puccio fecete ko buri yo defa amba ko puccio fecete ko sangari fa fecce giadi o ani jegi puccio o wala puccio joni jegi ko puccio fecete fecete hono ko wala puccio fecete ko puccio kono puccio hor muru ko ke digi mai ko sala puccio ho ke digi jom puccio so wada ai jom puccio fecete na bata kan burde awna wetno wala kuchu baba fecha tay bam kuchu fecha tay kuchu kan ta chede fangelo wa fecha tay kuchu kan ta chede yadi kuchu bu fecha te ulu jum uza badi do jaji kay dubre ni ko badi do hokka ko lu kuchu le ga kuchu mara ho mala ke mala go hawa dige do makko hebi warde he ser hebi reyana heavy folder go mako muni dobbe ma waya de ma alhamdulillah liyo go o jidir mudun kashin heavy bag ta fa dir mudun kashin heavy jowl jeno mo moddara ta e kuchu so watadu mana mu buyi do mata ko ni haddi ka o manya wadde go rido hok ara lota dum ta ra kali no dum ta ra no dum hulo ta ra ta chalu le mu bu dongal bongal tan maji bolo afami ay woni douma ana nyaama tan wala ko na sofu tan den ay fay ba ba yi ani ngu je tan ana ana do re si fu venuto a pucci di goni fanno tutti i miei ricevi si fu se fu venuto a dire puccia dera l'umore nella ciaga la nivelli come fai con tutta la data Antar botoro anyami nan fucho a kasna runga da run sa ara ya kasin nan ga chanu mu ya la ko kai fucho lo la fa hari dira barke ke wata ki fo gat nan ra yin ga ye nan don ko ye nan don de ewe lo se wurken barke do ya la barke won don ni yu go ewe lo se wurken barke do ya la no barke o ke wurken se ya la no mahani hidire na ya la ba ko tai ku de no sai sai ya fi o jaman juni suna yewa ta fun yalla jaman wannan su jaman wango suna yewa hono kin sa jama o hono ngatta nan da fira hono hin manyar hono jigi da fanji ta ga e fa don barke dino wai yewa ro to ta ro yalla wannan e fa wando hono kin sa bai sai wani gollan da ne ne mu yana andi wando Jumlah rahmat ini asal mahal ini. Kalau berjuang hidup yang teruk, tahu kenapa dia ini rada? Tahu kan dia ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang hidup yang ini berjuang h dira wuje bi bari tai hina ta fanya la barki on wallo won sheku bi yoga be hin sai ni shi dira sai ni shi dira ni shi gele nabi sallallahu alaihi wasallam ya gini ga ni shi won won an fa juma ya شو رأيي؟ فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله كم هو يعني؟ ما أجنجن تا أجول تا مسيد أجول تا جمعة يسكي بركة ويانا فيسكي بركة ولا بركة ولا بركة ولا بركة ولا تا إن يبدو جفر كلا ما يمير بي تنكا إن يدعي على دل جفر فهيدا دل دل كان يود دل من قسن أي يسيخ يغال أنه خيريو debbo wala to go hokko dum hore ci ko yoga ga ne cemmi ne rew nan mo dire juure mu bokka mi juut ade se cello ga di so ponti ni ngen mo nga di ko do wadi ni na sala suuge hore ne to ningal luwe fa hore ne do fa ngal muta dum buri mo sala ile hokku debbo jaran di ba ana shi ko ji al hayi habdidu an hali ngin min er fa je barke ya na ma ro ne ara ho kare uge jure ho ko ko shi won shi ko won do ka tin ti mo be dafa to yeno ga e de ro le te alle de de do de we alla achi ani to ni ra ya ta mi ti wana jum a wana ko na du ani to ni ra janga ta jangi de de ala na achi de do lutti alla ra ni wa dona an joni an garo ba taw da barko e sai ya don barko suni ala an yi wonko annan da sai ya mai dina Allah e sai barke ara aban yadun ku barke wala ton du yugo e no tawu jurse barke ni barke wala tawu jurse ali ni ju bana non tawu jurse ni barke sara hebe mo bo barke mo bo kan safo yo jangi ko barke ya ko ma mo bo fita andan mako ngal mo hokkina ñembinaamu kadem omo tawe omo mo ñembinte e ñiraamu dewal Allah to dewal Allah wati ko tawri yo mutum to lutal Allah wati ko tawya ya tawu to sayi hito o ni mo bo ñembinte ñene ñembinaamu keba barke ko ñembinaamu ko kasem jangga e mako keba faam keba barke ko faana no so do fu wala to ngata to ya na so barke wala pande kuccutan yaawna dum e jawde hibbere ana wonde fuccu o ana fayna ana fayn e sunsa fay wadda dum so be mbadi mudu be sunba yi ha sa wadi mo mudu sey ko nan yi a wadi ke fuccu mu hanga tan barke ma do sai bi yo majjere bonde cere e de majjere ha ko ha na waktu wa to yuri de inde ti finde be ha nda ha ne ma ay sa na jam ati jop ma de wonde majjere la amore jay ho dum dido Indonesia nak wakar sesungguh waktu dia sesungguh, dan jihitanguno holla wonde julbe heferbe kadi faraji gam to wata Allah wat heferbe fuli julbe bo be nangi fismoro ngubi jare mon guru fuskade arakadi fuskade nya habo mon no jikade mon ngum holla do fitan ko dum ne ko safira din ngadi dum walla ko haale to dum ka biya biya me to suudi ko jikki tangungon ko re banga haji saji to siyari wono kamari en kabi e ha sobe banci fuccu aslame mbaddu je ngari kadi ni wa sa ko mudu wi tam ko mi yaru wala ta sugu ma ga Allah wa ta yaru wa wa de wala de ni to diya ni lo ko pam ni ngam di men ga ko di ma jo ko dura dura bu mo ri ne ka sugu ji di e bangalo fa ji sa ji enam ايا مقدر ادنا مقدر اليوم فونا هبي او دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي على سيدنا مالك من رسول صلى الله عليه وسلم انا هدي له دعاء وسلم سنور الدين في فاهي وقت من يرحم سنور الدين في سياق وقت من يرحم سنور الدعاء وقت من يجي هذه ودي جورك مجاوني دم بين صوره امدو ko sallallahu alaihi wasallam dai na umayne duwa ni sallallahu alaihi wasallam tawji bi majra adna challan wayhan majra adna jam leena go wayhan majra adna yaji gal wayhan wa zawjatu al hasana kanya debbo hasan debbo majra to ya ma hasana debbo joni debbo hasan ko ya hasan de mana mudu jiku mudu baaji to ya ma jamilu joni jamila ko joni margo ya sam mo ido bari tan zakere kaji ko mada kono hasan ka fon mo dede do fon mo imbaaji mo ito jena debbo baado ni yir mo tirado ko mo tirado sunna sallallahu alaihi wasallam wi rew na bu mo ido rew mo don de sa yi mo mara rel ko sa yemi mo mo don ko sa yi bani mako o mo reena hore mako o mo reena sugal na e jawdi ma ne gam sade ko le tati kibbi e dembo nira sallallahu alaihi wasallam yo ogur fu mo idero e ogur fu mo idero ndara mo rati dum tawde e debbo kitaare dum ngara hal debbo kitaaro e leno ibnu umara wadi min ma hebdare buli anni nyama na yara hono puccu puccu anni nyama ni holtine anni nyama ni loote dum je kanko dum ni nyama mo loote mo wuje mo moore wal hulfu ko non dan jaare mana mo dai da mo don ci tire kwa har ci woni mo dai di to tay ni yo ci di di da ka ga on di ngono ngar ci to goddo wori on di ngono ngar ci nay goddo on di ngono ngar ci ngeyo an ka sun na di di lai dai da wori na ci mo wala ci mo man da mo jo so on di bin di lai wana hono ci te debbo mana di bin di naro fa la ko kam ko hamma di binde na fa la ko ilu la ko lando yida mo yo mo ci ta do wana to hala ta yari mo dai dari mo dai dari man ko so o ya hono je hono fuchu fuchu dum dai dari mo wata mo ko wana hono so mo wari ta nyama wana hono so mo wari tam jawdi ma timma wana hono wari tan gede gede to hadde ni dum en jara fa kudde me dana jara to sa ngaji wana do ni muradu muradu dum fuchu dai dari mo ko kana da bangal arzugo mai kallan mai yau mai maji boji ma arna dum fadi ma tage da tage jowa da tage run da zan sace yau dum kuci wa wadi wa isu ya hono non debbo dum non wana hono mo wayi tan min yawi mo wadi tan dum ko wadi afal da no ni wono tasiu ibul woro no kawar ci bangal yo dum hono na tan dai da di mai ni ka sana sana dum ne sallallahu alaihi wasallam mogami hay mere ay sa kem dai yaa ma ay tro buri ni de rew ma ko fuf rew ma ko be yaa ma ay tro hawri di hawri di ni fuf yaa ma ay tro buri ko fuf buri ni ni jama fon an kam le rew ma hore kam buri an le na so tawi sa jibi dinare de botan hanka se woni mal ci saab ono no zahira di so wuri ni dum kam mar ci ci jomun de tan la sama tan gi defal man ci ta ila la ta ko kan gubur fu wasi ta ko ne wajibina ci nano wayde jibin wana kiti e debbo o sai mo jibina don la misajina mo jibin lan de wala yelo wayde jibina de nuna do sallallahu alaihi wasallam nuna da yirri mo ni do lan de wala yelo nuna na yirri mo jibina no e jonno ko diro jalle de mo do huule fu ay ni wurte na do foro bukan sama saja dia sebagai contoh tidak ada contoh sebagai contoh jual mat terus no lor selama saya pergi hampir dia orang dia wanda orang hulam itu kalau kayak kita saya pernah orang kebun pantai mengurus pun saya pernah pantai masa mengajar selama pun saat selama berminum Allah orang masih juga mudah sekian tapi saya pernah bawa orang dia selama sama aslan kamura musuna mu murtu ko je bi chefra gangal mo je ba tan ba mu mo je ba chefra ba mu mu sama kay tabi o ga masgaro sampurjo ma ke be fam de san ma je go go kal sen hala mun san san ne wut era ka bu isa gano san ko isa ya jonno nura sallallahu alaihi wasallam na jogi hala joga jena ton ci fatwa sa ka nura ro kan ko woni mufti woni al hakim kon ko nira gadi fu kan ko won lan ni won jabi o majabo ton asan di bangal fatwa wana bangal ho ta di ci ata wona bangal ci wona ci sai ka san bangal kono do kiti le do e ta be rabu go yewuri am sa ngaji ko mo jabo en jabo ji fatwa kurende jom pari na do ko buru wonde graf buru wonde graf sai ko ne wal sallallahu alaihi wasallam ko mo andi tagu ni wodi o jodi be mo andi tagu mun e so mo wadda fatwa fu na nyaworde nyaworde en putu kana so wadda fatwa fu mana jabo wonno ko se ni tan dan digam hono ngada ni wuya wadu ni o mo jeewa ta guri ni be ko fu no tagu muru war mo yeme do wajira non ko yeme do wajira non o fu no tagu muru war ni mo jogoro dum non ka mun ra sallallahu alaihi wasallam haa mo yimi no jodo hakku ni yimbe mo jere wara e jungal mo jere ne mi fetta mi jodi ni hokka yoga ni hada yoga do jor mo yaa ko tabuli ma mo tawi hono mo dokkum o wana kan mburu mi yidde ilam ko dum wotas mo dokkum o hulde pati jukku e am goddum so laande hippo be ne yidi limana ko arfani sawraar le potari o do so mo hokki ni so mo yotti dum kanyum tan mursa na haale mo ko boyi an kasen ko ne hebon mo hokki ra dum dun jabaran digal biji yella mo hebbi to terne ne tabi ya ta dan o do mo accelu no la no accelu no no accelu la no tagiru dum e munyal muru da mo accelu no mo andi wala ko bonna ani dum joni yo hikum mawdo ya hikum mawdo e kasen dum yo wadde yinde iti je fa fama yi kam sallallahu alaihi wasallam mo jogi ene bangal nyawana raba ta to mo jogi hen hadith goto wono kebe bangal o kala so doon kiitero o jogi do haaji so goddo ko so o do wono bangal raba sa do mo isay goto pati pama da bay mudu nyawdi so ya nanen apari baba da bay mudu chelu so ya nanen da bay mudu nyawdi mana ko wiir non ngam he ti de perda be de mudu nyen warma so nani so da bay so nyawdi so yalli radi kanne de sallai fa anna wala ko wayi heddi dum muru ni sona ko nanu hoccudu ti do wala ko wayi ittu tor sona ko nanu ittu tan de sallare hono dum sanne sey dana wayi heddi dum forfite jalo dum namo dum to budu bonda ma hay pat nam sana nar teega ali ya hi so ka hulun fara o ko jogi wati e hadi sa don gonde jojo no haji o jogi hadi ko wona e goto remo يا نراس الله عليه وسلم من جي ميرو جيجي نو غالا ميرن كي ييمبه نغور انا ياجي كون اون دي بوغورو بامي galle o yimɓe ɓe maayi wuro ottinni fattimi tak yuraaru ɗalligaha ko inna ha asaari sura salah sallam wi sewu mo kiita sewu mo kiita o jooɗi e kan haa e taweede nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ni enen hadisaji mum ko paamɗen wala ko e aya guraana wala ko heɓata neɗɗo sona ko laalɗo henni ɗum wala ko heɓata sona ko laalɗo hokki ɗum nden no oto wawa waysiri ko kujirenɗa ko heewɓe ala faccitoɓe hadise o ndi ewde ko no joomiraɗo no joomum wayni woni mo waɗi debbo acci hankasan hoonade wala sonnulaɗo wiimo yamma royimu jiɗata omo hoolta ko faham ɓerɗe nde ñawata e dow on gila on woni ma yaama laasam kusal sonnulaɗo wiimo seera e on fati mo torro e on caggal majjum e nde ngo tuuma fati mo ɓeyɗo torrorade kanko ɗum kasi e ngo tuuma yooɓe ceertu tawi hoolaɗo mutti hankaten baccilal mutti yooɓe ceertu homo fuu yaato hooli warmato to ɓuri moƴƴiri moƴƴilay heddotade maɓɓe sinaa sala ƴeewi seelgol maɓɓe ɓuri heddogal maɓɓe hakkude maɓɓe hande ɗo ɗum yetti a faami ɗum ɗon sono jaabude o ceccu wona hono wiide debbo o haqqiga yomo ciita kanko waɗi ñaw o wona kanko waɗi maayde nde hunfo maayo koye laƴal muɗum maayata wona ɗum kanko waɗi basal ngal a faami la ɗiwi fadisaji fof omo jogui ɗum kanko sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah moori baɓe ara gaɗi tere famminde en kala ɗoɗi gari fof ɓe fammini en honɗi kamnaji fa andude no jogorɗen ko yalando yurmoɓe yalando yaaji nanɓe yaafuya muɗum jomiraɓe yoɓɓe moƴƴere ɓe koɓe gaɗani en ko moƴƴe ulaika ɓe wiɓe rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waɗɗina azabannar saabi duwa uji tati ɓe duwiɗo ɗin duwa uji ɗi kiɗɗini moƴƴere adna e moƴƴere alyom fo lano ya hokka moƴƴere adna dokka ka moƴƴere alyoma ndeyana kan e jukkugo yiit ɗum heƴi ɗum saabi so jomiraɗo wi ulaika e ɓe ha jogi duwa uji ko hagge muɗum fof na hum nasibu mimma kasabu eɓe jogui gueɗal koɓe golli hajju o ɓe jogui gueɗal koɓe dokkete e duwa uji maɓɓe e kamɓe ka ɓe meyyere en yoɓe moƴƴira e wallahu sariul hisab jomiraɗo kañum woni jawɗo ñawol ay ha ulai lladina talabu saadata darain lahum hazdan wafiran na mbiya lahum hazdun wafirun mimma amilu min alkhairat ɓe rentinɓe so ñaagi allah e ndel ko ha kono wiyete maleede ɓe laamɗo malɓe e nder galleji ɗi ɓe ɓen jogimo geɗu mawɗo haldun waasun geɗal keɓɓal ɓe jogi mimma amilu yeli koɓe golli minal khayrati moƴƴiriji wallahu sariul hisabi laano e jawɗo ñawore mana kanwo yaawi hasiboore yo hasibul kalaila laamɗo no waawi ñawde tageefo ngo fof liɓeɗari lam hati basar kallahulamlahlam hati ɗuɗi basar alkadaran leppago yitere lana wawi cilade e ñawore adnago nde fof fati no ɗi fo joni ɗuɗal ittude lefol makko tomo woni to fa wartiramo ka kamo woni ka waye nela sallallah alih wa sallam ma debbo makko jibini ɓaleejo joni wiɗo accusation kanko o wayi waddude debbo o kam joni wona hono debbo o ciitaɗo wona cuuɗenir ciitanir mo wondi de mo jeyaso ko omo yiɗi wiide kanko moye ɓaleejo waɗay momo anda ɓaleeje sima ɗum kokomo anda hoto hiɗo o jon kam jiɗɗo wiide debbo o jiɗuɗo to wonto haqqille makko wo diwtowo ɓiɗɗo o mo ɗum tan e riwtata ɓiɗo an addaneje a jibini ɓiɗɗi ɗum ɓaleeje tan ta jeeya ko ɗum warta ɗum walay so yen a ɓaleeje a jibini ɓingel banggue tan tubako tan wiye wona bama ko wona bamako ɗum sale jawata ɗum nela salah sallam wiimo yala mo woyhiloɗi par ce que nela sallallah alih sallam laɗon hokkimo andude yimɓe e wawde badde ɗum jibiji on fof mo jaggir ɗum ko haqqelemu mo andi wonde somo wiyono juuɗo te ɗum wona kodiroje allah juuɗo e ɗuwaɗ mo on nangga ɗum famata mo iwro e o sa on baajeke hila zoa ala wiya zo ara metti famnude mo iwro on to dabaji ko dabaji andi moya wonjeloɗe mo yimi o mono kuder majjum bay gode ji boy hen dane ji boy hen bade ji boy ko ko sabbi no gode ji tawaye dane ji tawaye dane ji tawaye sa e moni warma ta re tele yoga ji dane ji am boy hen dane ji boy way tawon na ga o irbu ta kadon asulu boyro won ko wono e si majji dabaaji baleji gol dadon fooji ngel cugul do yi so jifi dum dana be kulen mo maya abdu ma o ta won gol dadon mo yele asul ma so bale afan so jifi ngel cugul do so dana be kulen mo se roji bo bo ma patti ko de ma ko dalika won jiro mo do ma yalo man di ko mana don joni ay ci la ci wonu la faddi kono yidi fani famir demo e bangal dum ne do da bay ko mo fani do do joni mana hono ci te na gudu na don e bangal lu ara ci ri le so no ko yude ha ko yide debbo kam man kulir ota e en ko en hawa yaara mi yude hoto kulir ngay mi ci ko sa do ci ci oh sa fami rodan dene ya way digi ne bale de bale ya way digi ne dene kono usa amadu bale je kin kin kin wono foti ko zai bu bode ni choi choi ki sai da arabu wujjeno tan to na ba soto ya to wani machu wujjeno tan to soto wani machu ba amma ko bang ana tawta ba amma ko bang ana tawta ba amma ko e jumo wala fu wala ko sen na jumo na ni ma ana ye na ana forma jawdi kala jitan dum zai dum babu ujoshi e makko sanne fa wala shi fa no mi yira ga makka ga o may aslama ngidi ban to mo musu ko la salama o dare jo fasha fa go nyuno le ga la ka ko mudu mo na bi fa o fa e nan ta fa nan ta ga me jinna do makka do o may mo ni nen jo no o may man o yo ga bale mo ayna wa barakata alhabashiya kay yita wa habash mo wujuki kuler neena ma ko dum fu ziyara le dum sas ne no water kama zaido mo len fu sa ma zon zeli le chudi disa koy da magan gal gani fu goto wadi dom kam da arabe ne gimi roto yimbe andu di asako san koy sa da bay so ngari ye do ko yimbe ndugo wa da bay ndiya wa da bay yalti wa da bay ndiga ndi ndi ndi ton di da ndi ga ndi da so yi yi le dun non ya ndi ya goto ma ko yotti tan tay wi ci digo ni sa moy de koy de gote en jibi en gote on du wono ko jama o sen no may de koy de gote en jibi en gote mudal sama sama ni ha ma ko mudal wi ci fa wala ci yalti fa no di aisha ni aisha da fa nan ko ma hadi may de de koyre gode ngi ni gode makay usa matu kanya de ni shudu di sa koyda de gal ni ra gode ni hala matu ko hasan e de alta de banal maju usa de fla de ngoni ru fa hande to tama asugo jiwu de toro toro fa ron kam so ga isu won na wa yo na te e ngoni ra non kam ne kam na kono na de na zaman ga ilam ka gal ne asum sam tan ni ru bale wala de ro ka zaidu yo ya rabu kib ne oto yo usamat ya kayi balin di kono no fugo no da yi usamat ko usamat mo wuli ko pop ko na sa sa yi de mo la ya sa sa ko ci ci ni ni be ba ay wono sa ni wono ko da mo ko wuto ni mi re sa tuto wada yo ko mo da wa sa mo wori mo gaani afa ni ni da ni ji jaman sa sa ni ay sa da mom ko mai wallahi oh sanan mu dabbu mu wannan ni wadannan mu koto ne kanye mu wadannan mu jare ni sun kam wannan ni ri gidu sai eh mu yi ri Musa ma da yanda wa tare Abdullah ibn Umar Musa ma da gidi da gorko sai Musa ma mai mu yi Musa ma da ni mu yi duk di Musa ma ko mu yi duk inda ko jin submission ne ba sallallahu alaihi wasallam mu yi wannan agwaran don dan ni yalla yalla ohum warma ni rew Abdullah ni Abdullah la ni yalla ohum ken di wog bi Usama ko di Usama ko dey go yi may o wallahi ko ni ni la dem yi ko mana yi sen ni dara ni di kala ko yi ye umay na ko ni meena Usama ko yi di kala ko yi sen ko fay sen dara ni ni na yi mana ma umay na ka ne na ko bangal mi ni do josh kon ko jey di le I am a man. Ke bobale jana tum barani ga fa dai munange kira da sifa ka kana ma wa da sifa yora da ni sifa ga so da gaddi ta dai munange dan ka do nangin ka u da koyi munna ho da munna guddu na je sai ga dai mu hin ya so tayya na ga ya ri sanna bo dina ya la na fa pai ti don gollo ko boni de ka don gollo ko boni fa na fi gollo de ke bi je mo wadde gire mai واذكروا الله في أيام معدودات جميرا المبي جتي الله صلى الله عليه وسلم لا دين تاريخ معدودات من دين تاريخ إذا دي سبقشو نعم في أيام المعدودات ما نكبر الله في آداب الصلوات وعند رمل الجمرات في أيام تشريق الصلاة بعد يوم النحر جرر جميل له في أن كبر اذكر الله قلت له ما نكبر كبر لي قلت جلد لا يتولي جلد تاج عندما يلي أيام إلي نلا دلين تاجي ما نلا دلين illa fa yakiyo nyala ya tashi golle chabun ni leju ni na yare mana gila pirme juga la fa me dirum sahi sahi nyala ya tashi ya sahi sahi ni leju la yene de de de ko yomu idi aya mu tashi mun yen di bere julle to bere mu ne de yana de fu ga de takbir tagal julde tagal julde fu ni julde mar kabire ne san san e kala men be de jamaraje de du mun takbir ne fa wala se se elei ga on doing I don't know. Jonne yalla almangi Allahu bar ndiyam Allahu bar do ko sigi o ka sigi kadire sagal ko almay mere hand asal way yaru yahu fu yuhabbiru huri pasto kadira di ka di ngadi to mina ko di kadira amadun sagal ibn o sagal la umar ibn khattab jonno no di kutir sa ni kam ko umaru so o ya yarre ya di jamaraje de mo habira gila do tindi sama ko ko mo ne ko keodo keodo to do sa do san ona ayi de hewa nan nan gari nay ma jadi nay ma ko mo yotto mo do jamara so o mo to mo ni to fay so mo wala ma ya ha so mo do so mo habiri yi no be ma ko ben nan so nan yi kabiri dum be yi fa den tengal daru fu shewa kabira تبع عمر بن الخطاب. وجعل عمر بن عبد العزيز كان يحب ليه المشي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربي مشي النبي بدون جابه. روبي أنا أقول وربي أنا أقول جابه. أو عمر بن عبد العزيز. Then I'll go to the church. And then I got a normal route. In Chaka Munim, there's one other machine of a matter of the room. Chaka Majun, and I was going to be in the Mobu Makwanadan or Murahanel and Yung and Yafu, and even Kanku Yafu. We did it while I did not bang on my. On a book I got a deep and grand. Wadi kabiran di jahat ini miring juni umur pun ada di jahat ini. Wadi kabiran ini miring juni umur. Jono wong faham kehen angka jarwa ya habil de an alman o ubero kabira cakar lah. Ini orang kau. Wong faham kehen an umur kanyu kain kahabiran no wana dihuri. Mahabiran pufa jama o ya ini mak. Kangku mahabir wana dewar mak. Jono minuto kangku umur. Nan dah habis orang gugur jangka jukihin fa karanggal hiyo. Mana banggal cagar julu. Jono cagar julu juga ada juga. Ga umur bunga Abdul Aziz itu kaji tu kayu habirin huri. So jema oyadis. Dulah saja ada angkasa yang kalah tu misi dehuni. Ender buat info. Ender yang bande. So na almani habir. Gua jawab almani habir gua jawab dulah saja gule. Gajiraru huni mana jadi dani. I'm not going to be able to do it. Gogo didi touch fire to touch unyalade afami ayamu tashrif ko sabri li ayamu tashrif mana nyalade le layaji kisete munde on watu so be ngalti li layaji magdi kifi li pay ayam pacha kelle ran rawna ambi ayam tashrif ayadi galboj mana dan didi dai sirma ku atawantu danejo ala wodi ne en nyalade o wi mosmi indra mana halajin nan ci yi hudu ni yin dira sab sabi qurana kulli halin qaddira lika yayi din goci dano ayyami ma'dudatin sabi ayyamin ma'dudatin kan ya ayyamin ma'lumat mana kaman ta ajra fi yawmayn salaa isnaali takala jawni do ne badde didide suk jinu wolen jawnu woni hom man istajala bin nafl min mina ba'da samani yawmayn fa nadara qala harajani kimminu don badde didide hibina gam badde tati badde didide chagal jude layani hi sak badde didide garo ni chagal ma ye sendi padarona bala ta muni ayama tashil sunne to wadi don balle bidi nyande deete nay garande kay ka witti wadon balle bidi sunna am ta tashil ay salam nay nyande don fa hiri nyane bidi werane hawta ta tamere juus hiri mina do hoci hoci fa man fa galle di muni sunna mana ya makka wango tan be na witti ke dira do so kim min jinno ngalawma ta ko bo o du jinno wala mana ni takhi sa muyi ba suba sa ma he do ron le sa muyi a ya ko ron ra sallallahu alaihi wasallam no kan ko bi di kan ko wet no fa ni ra de ti mi no ni bi ga no to le min di ti de le min di ko fu jo jinno mi ya din nan ana hawra no ju ñande katlena hawna me ju jidi yaade ñen li be le la tax ben ñen ke ba ju ko sama ka ko ka ba to sal ko min ngari don ko ne wa tan ci ju ma da ma fu ka mo min jidi yalla ni len kyautarin jumba kwat sai an dara su kuma yayin jumba kwat ko sai na tawo ni min jote jumba ko ya ma marwa ya da bashura ne su biya da hauri da jumba woi woi woi shi gida na nan jomira da ni ismu wala ma da sanka ayawni ce tagal badi da yi ya wala isu sahi di rundu ga taje ku kida don kar hukuma isu mana sahi ya wala bakka sahi di wala bakka kan bakkar wala na yi limani ta da wani da kullu Allah ya nu ma ido ku jomira da ya rawa ya kidira don ku jomira da ya rawa da su la don garu da ku bashwala safani bakkar wala واتقوا الله قل يا الله واعلموا اني انكم اليه تشركون قل يا الله ان ندوغا مكو غانغار فني اهيبي ان ندوغا لا نغانغار ستا فا نياغرا دو هوكي دو غولدي ام مو هوكي دو درنا دي كولانو يمين اشيا غرو نياوي دي دو مو هوكي دو ودي ساده كولانو حدي سجدا اندي اغرو سريري دو مچو mana waman ta akhara fa ismalihi bi ayi waman ta akhara wani cin doton hatta rama fi yawm salis fa ya samu yi muridi jamara ide yalo mata ko mo wa hunna fu shahidu yace shi na fu dirbe na fu wuri in fu dire no sa fa gul aran de wugo ele badani ne be ne badani ne sa gul kida wugo dun ka jara de timi jonga ta ko kana haraja a yin zuwa mare muku ne zuwa mare muku waman ta akhara la ismalihi ai waman ta akhara hatta rama fi yawmi salis wa huwa nafsu sani fa ajna alayhi liman yataqa ai ma zikira min al ahkam un genti fa huwa am kinni ko hala ilay wana akammari mun ne ci don sa ta daga kai mu don namu yihi irai da gare ki bu zuwa mare muku mana liman arara an yattaqi Allah wa yaje bil haji ala wajhi al akmal in kana tawadu ala muyi hulli Allah wa da hijji o edo no hijji in zunu borani mana so mo hijji shidon fa mo hijji na balde de tafde futtima du wadi mo rosa bi hulli Allah fa mo hijji na balde de futtima no wa sama hijji ni zunu borani mana so ngam wadi da jafi mo ko na haa bi خافوا الله ما نقول واتقوا الله واعلموا انكم اليه تشركون خافوا الله تعالى قل يا الله واعلموا اني انكم مجموعون اليه وفوا الرينتين كما تمكروا خوفا الله في الحساب ونعدنا ور وفوا تسبني انا برد الفاشر قل فيجازيكم ويضعون باعمالكم كل جمهور الجنه قل يا الله امنوا بكم ما ترى من ومن الناس من يؤجبك قوله ومن الناس من يؤجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو الخصال أهو عايزوني sabab nuzul makko yalay ko kambe ay tasiro be be kay wuri be hanna al akhnas bin shuraij go kan be akhnas bin shuraij atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa azhara lahu al islam wa ayya nara sallallahu alaihi wasallam muslimin lil islam ni bayinan du yum aslan wa harafa annahu yuhibbu mawon yubi ya sura sallallahu alaihi wasallam wajibi ne wa kana munafiqan munafino jaka hajiga to leito jaka munafi sunna kam ko hasanul alaniya khabisul bani do makona ngati sanne kono ndar makona su bisuru sallu na da do mu ngarda leito so nana hala jibirdi yeso focha mo maro kayder nemle kon kere hono baalto ثم خرج من عيد النبي صلى الله عليه وسلم وليد المنار صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وهم فأعرق الزرع وقتلهما مدني زوجت كيران زرع ما انا ينجسد لمن كيري اسلامي انت كمان وي اسلاما خوفي اسلامي وشو ينجسد محاولة بمبي اسلامي انجي وري موت وهو بيقولون كاسين من ابو فاسد ابراهيم بكي وعدو كنا التعيين هو اي ذكاري كاري وعدو كو ونلوز بي كنا لا كل هذه قول لي اوكا سبعدي لو فضن قد سعاي وجيبتي سبورتي لو سعاي وجيبتي اخنا انفو اخنا خلال من جوني فأنزل الله تعالى فيه الآيات لا نجد كلمه آية ولا لغة ومن الناس من يؤجب فقوله فيطري إذا تظل سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل انفق بعض عليه السلام كسن أن صهيبا الرومي كنك صهيب الرومية وصابة إن الله صلى الله عليه وسلم صحيب أخ قوة مجيئة يا نبي أسلام أقول يا قوي قوي قوي قوة صحيب لما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة لقيه نفر من قريش من المشركين ليردوا قوة تم غنجر وما هو موجود سرد قام يا متوين رب صلى الله عليه وسلم أفامي مجد قام صهيب ومجن جو لسلم كمس قام وجن جو لسلم الروم روم يشكل المكة الأموية وذين يبدي من المكة الأموية مجدعه قام وجن جو وذين يسرح جو كتاب النراب صلى الله عليه وسلم مرين إنام سوى المقلي صوتي Orang yang orang mukjizat mahu grup gua tu makam kau jekiti, kan dia berjaya tak macam apa pun boleh. Faham jekiti, jekiti orang yang berjaya rumah andi, kan dia macam tu dengan cara yang mungkin cium, kalau nak tahu makam, kalau nak lah arah yang nanti, mana tu masih kira nanti hilang aku dah kau sah, semua kalau yang masuk regulation dah pada alim tu alim min armakum, kau dah. Mujibti pemilahnya makoh musnu musni hukuran dan mudah. Mana makam kau meradikan jila mak? Mereka jaya purba ushau dan ushau dijung. Darah dijung kau orang andi bayi berumur kau orang. So am arani kau umpun jis insyaallah umpun kau orang fatih. Kau orang jitu dat. Wa ainullahi. Mui mukhluri Allah. لا يشغلن إلي في قوة أمور وعلى جتر كعبد أكا أرمية بناسي كنا نجي إلا فامي كم من القرآن لك قرم رجتوك القرآن لك كمي سيون كما رجل لك قاسم رجود لك ذلك في قرم رجتوك ثم ربكي سو قاسم سو قرآن لك دونغسين رجل قطن لك رجل قاف ثم أجلو بسيسي ما بجي في يدي من هشي تنكا غن تير هدي إركافا غل جنغا ما مستطنعه على كدل المروف على كدل المروف ثم فعلوا ما شيفوا شغلوا غريب ميلو هم تكن غيث وهم مبزف لنكا بكونتين وغير يكون جئ فورا قالوا جئ تناس أولوكا فتملك شيئا وأنت الآن ذو مال كثير عندي ولا كنت آخر نقرت أنا مسكين من بنجل نقول أولا أولا نقوم بفعه بالجود هل أنا جو جود نقاوص الله نقاوص فأم ذلك ما على جود جود وغيره ونبتكم فقال مي أرأيتم إن دللتكم على مالي ta kallau na sabiri mun kullan to jawran gondi to ni so mutumin yi wannan tawon kanyi an ko tawon tawon kanyi ta yaudi an fu amma a cikin kamin din na jiki fa na sallallahu alaihi wasallam wannan kaza ni mira na an yi jawran na to ni jiki ni ta yi jawran na kan dira sallan na fadallan wala ma ni bi makarmaha ni so onje yi ni sallan to ni ba do iya wannan jawran na kan benjet suktu ngi bamuy jowti wala ma gani wal madina dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu alayhi salam lam warma madina wa hada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qul indi hadu wakin minni fa nangu da mabdai ni ngi amma be bangal jowri ji bam tan ya chi mujuk sallallahu alaihi wasallam yala dui rabihal bai'u suhayl rabihal bai'u suhayl moy suhayl je gumara o jeri ko jeyda ko wadi bana jawni ni do kurabe angar da ko dum ona way hono no dum jeygu zarama ni dum mar o jey jey mar o jey anzal allah azza wa jalla la najtini wa min an nas man yashuhi nastahu bi tiraa mardati allah e wani yinde daranje yo fitali mun jaati bi tiraa mardati allah والله اعوذ بالله اكو جوني مذاكي حكمنا فونسو ويه شتان مقرنا خبينا يي جوني مقدوم منش ورا عادي جي في امانا ليس سينو ومن الناس ما يعجبك قوله وين يند به بهالم انا يود ما ان الله صلى الله عليه وسلم سجوم هاي سنه جبا وفانا يند لبدل wawe manye sai wayin da na to sun jida ma sai sana kala ba annan ya halamu annan yesu mun bawa kalfu da gole da na to me yoga da no no do yoga ana bai san da sana hala ya ta dingal mudun jele ne fijin ta ne dar na ne ka ko wai ton ko dan da sabo yoga da na bai do so sai mu wai yin da wawe da dinka ku jira wannan na shi wai yin da ya yin da mai yuju ka qawluhu masahadi tan kun murmudu mun nene mana da jagan hadin kun wuri wadai mana halaka wannan annashi qareebun ya ruku ka kalamuhu ya muhammad wai yayin da sai da halamu ana narkuma na yuduna wai shiru ijabaka bi khilabati lisanihi wa quwwati bayani walakinahu munafiq kazzab wai e gurku e yimbe be haramu ana yoduma am muhammad eso kaji ana rasan na du irku famugul halama famugul mara haramu dun ka yodugul halamu dun ka na du irku jabude e hono ko ko kana na dun ko sabu hudum bi khilabati lisanihi sabu zel de dengal makko e dengal wawri jambade darne sanangala ma wurtu de hoye berende akasan tawe de e ku wurtu bayani ji illa bugul aslam ta bu jini wawde haa tawe do mu yo na su ku kasa mu fero du ngal ka sil hayati dunya wura adna alama ko ka na de nguna adna san ji ha ji dunya fakat guna do ha arma ko wa yo dum la kara jam sulana mangir mo ko hali ko ata ta yo dai dum am ko yo dai to sai moy amal akhir ko no la kara to no fal hakim fiha allah bul ghuyus nyawo to o ya am do ri mi yo dum na allah subhanahu wa taala o nyawo to ya tadi wa ala ulubi wal sarawat wa sarajis kam ko nyawo la trao ومن إلتي قولي لي أرغي ومعين ومن إلتي لي خسولة جنة ومياه وقف جد موت الدرجة الجن لا توها لي نقل من جوالي ويشهد الله على ما في قلبه من فتي يورد جت فتي دي الله فاموانو يوم الشيني ألكم هاجنكم هم أولي بنا فتر جنبنا بسم الله فاعم الشيئ مع الله على ما في قلبي قولي برنا مكوك وعلى فوريكم حاجة لأنه طريقا كنا bima fi qalbihi min al-kufri wa nifaq fa yatanna ya kay zulbana dayna kay faradul kay nazga samun tun wa huwa ala al-fisad kan ku bun fushta kudin amma da mana dan hadda kan ku bun mitida fa ni ko bun fun mitida shi to lirti shi to jira ne ta san dara an wonda watan an yi duhu ni dun kai mana duhu ni dun wa mitti mitti mu da mana mu ci ni mu fa da ku ba mu san shi fa hadda mu dan ne san shi jobra ni mu ala al-fisad kan ko kuma san da na ku kala mu ana dubbe ko ba ni mun wani san da ko insha Allah e sabbi ngongo mu an sa shi sai ko hari ko dun ga ngongo sai ko kontra ay shadidul khusumati yujadilu bil bali wa fuwan ni ya fa ummi na sana ne ummi na sai ummu kuno ummu wa ato ummu wa rahu ni futa ya ummi sai sai sai ummi ويتظاهر بالدين والصلاه بكلامه المعصوم ومبينا وطاني ام الدين ومبينا ومحجر سهال مكوكا جدا من باقي ديك وإذا تغلى سعى في الأرض المفسد فيها فيصبر من سنجر بين مارد ومئير ويا إلي بدي ومبنق ويا أبنق وإذا صرف عنك عاف في الأرض فصادح sotarimo iro maradotan mobbanna eleeli worembona asa ifasar kusubona sabi bunbe yemre bundeleji chumange sachiba ewarde da bari bi yama nafto dum fuerje e bono ngalinji nena so yido banyo maradoto ya bono ngalinji ya ana ya ana ana halka وقد نظر في الأخنس وعاجب جدو أخنس بن شريك ولكنها عامة في كل منافق كنون المعنى معنى رفوض كلمة تجف فيها سنو الله يتنع معنى عنه كل راجل يشف سنو الله يتنع معنى عنه ما في قرطوب يقول بلسانه ما ليس في القلب يؤلي فمن طرف اللسان حلاوة ويروغ فيك كما يروغ سعلاً حكاً ما يتم للمورن للحالاً ديرك فإن سيد أبنت ما هنا نوم ونسعل برنت الفوز برنت الفوز لأن قلب أرهي ينافش نقا فن dama wa ala ful ay wajib tay tam to jippi do makoy to wajib sagal ay wajib kala mo kom fodum wonno fa ha ne fa na gas o yana shi yana fi dan re wa yuli kul hasa wa nasa ay yuli kul zar jo mun harka gesh demete mama وما تناسل من الإنسان ولا حيوان التناسل هو نقول جبنت النسل هو نبيته كده داباش هذي بيجوني هو نبيته نسل جوني أصل مرون فو كتاب سيام فور فاج مولي يالت الله هو نأصل لغا ليكي وصابي سكت إن جرابي بيجو صغور مرون ليالت وربوك ويالت كوف بيجو يالت بوك ويشو إنه النسل النسل هو نبيته بيشو sedunnai ina sulu muru ne dite nai sonna da ba janno kurku zar'a wa ma ta nasanu min al insani ko ana sawtu an yalta yimbe wala wa da ba wa ma ana hude an fasaduhu amun yashmalu hajir wal ba e jomun bonango muru wo ana hubi wonde gelle no hubi wonde yilashi fanahasu حرف جوين محل نماء الزروع والثمار حرف ولي جسد دوني دو ستام أمريف قلور قاف فوش كو ياد دو مونا ياد يسا عايزو لكو عاوزا هو دو فوت أحداث مونا دو بيك حرف سنا دو بيك جسد وهو نتاج الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بها لأنه بني دي ko nagata no ngi ngesa na wannan sai gunu bi bi da ba jama'o wawa darari suna dumun kuke yake yana so yare ni e warri guri ne te he wato kuma te don jama'o sun sun sun jan wala fu ko do jama'o wai wato suna da bai imma fushi madira na imma babban duru da na imma alam da na dun kun ta mu hannu shi bi mubi daji shi bi bata maji shi bi mata maji shi bi abiyo shi kan na kuma san dijin ne ga da bai di mutu gulle ne da kan ni dun sun eh ya no kala bonu ro din mana bonu li e bonu ko jama fu alfa mi fi ni to ko yo wa iza jina la futta illa fa tu na iza e shuriya ma hul alla mana wallahu la yuhibbu al fasad wa ana nabi muhajirin ko kanna so musuli eh isawiru isawiru kanna so musuli ko mugi to ko shaydara ni yana tabli inda lahu yakun da ne sai mu sawu samu ti to ko wata su da mu do mu dogari mu wata yayi gurs musuli ko sai nan na ya mu kan ko ya ho hu wadu ma wadu ha ta sai ga yana da shilli da sai sai ni sai ya so mara ni dun chiefte a jitu ga ni ro na ya mu kana wallahu kan ko Allah ne la yubul fasar mu dira bona na bonno mu haji ma ko lai fa iza ji la rahu ta gilla to ya na mu hul Allah akhadhu al-izzah mawnin kinar nangam wa fa yahan won ba yoga fa sha ala lim ba jorda mana min ba jorda ya mana wa ji min du fa ji ay mawni sha bonne du la no bon kala bi do mai tagilla war sha dima anda ko yeyu ma ko mai fadi dum fadi waji fadi waji sa waji ko to pa sa waji ko to pa amana alla ari waji tai du ma re hoy mon waji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali wajum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daru mulai lebih tu. Anu pun mulai wajin. Rendah ini dah aku ni. Kayu agam kelman na mauli kinar le mauli. Waj. Bumi kat luar jawa. Bumi jori ini ni atas putih di dalam ni. Anjir ni. Wosu jawa orang ni mengisi. Yang fuk kau ni boleh tak jodoh. Nanda anda ni lekat ni. Yang fuk kau ni, walau kau duduk je, walau kau ngoceh je, so nasi ni, mau pergi baju. Kalau kau sampai jalan, pergi baju. Baik, awak jalan. Di mana awak jalan? Oh, darah. Angkat dia awak jalan. Angkat saya wajib lagi ni, wajib macam apa nak kemaru? Jangan so wajib macam purba wajib, purba jam. Ayah wajib tak. Semua orang ada dewa jual kan? Kalau purba dia ada kan? Dewa wajar pun tak pernah ini ni. Anu huru huru ni bala ramai. Kono mihalu dia perih wajib, perih wajib ni. Baca. Ayah wajib wajib. Dia ni purba wajib dia. Ayah wajib wajib. Ayah wajib wajib. Jaga macam ni. Ayah orang mana yang dia hobi sendiri? Kalau macam ni. Kami mau kaya nasional dan subuh ni, kaya nasional. Eh, jangan lakukan itu semua pun dia. Pada zaman ini, lahir segala sesuatu yang namu mohon Allah, akan datang di izat. Mana mohon ini kita mengira bila ismi gundul di zuhur, aizahu izat, halal fajr, abwal, sama wajah. وذكر ممكن كنان وقيل له سليامه إن ذئ عن قولك وقتك يكون قول ما ربون قول وفي إذك القديه يرق قول لي ما ربون لي حملته قول أنا فصمون كنار ننغر نمون كنار ننغر وحمية الجاهلية اكرم مجر كرم جاهلا كذا كرم كرم كرم كرم تكي أفرادا كرم أوه ليا أكتاب تي أوه ينمو على الفيل بالاسم والتكبر عن قبول الحق جواني ودراجة وموني كنا سبول لقول مكو زنوب وموني كنا لما كنا يريد جبلا سبوان agara ga mo ya mo yoro yo fil ifsari e bonanga wa am ana mo himtin gina ma ana mo hibbina fil inadi shamalaga shamalaga ay ni jumuwe so ni jumuwe kalmo tag mo we ni awan ko ayo o jippo yo e shagir ba ayo o jippi fa no timmo yo fa hasbuhu jahannam o jahannam yo ni ru ni gudi jahannam yo ni mo kau kashe ko golle ne do buni so yoga ma jannam sana o bul bon na jannam o hidi mo yudi so mo yoga ma jannam tan ko wul fa hana be yudi hidi ko sa be jur na dewi fa hasbuhu jahannam sana o ka ka ne hore mudu fa fa mi hidi mo wonde bal hasbu joni woni mana ka shi hidi mo ka shi حسبه جوه اسمه اسمه فيه اسمه فيه المون معنى حسبه هجمه حسبه نفسه الماضي حسبه هجمه لأن حسبه وجوه غير اسمه اسمه فيه المون وحسبه جهنم جهنم وقيمون قبل المبتدئ حسبه المون ومبتدئك وداخل جوه هو dana jannama yoni mom ay mana de so jannama yoni mom joddi wala bi isal mihad jannama le boni joni boni da amar kuni wertar wertar al mihad boni ko werta on der sin le dango so joddi do mudun no legi li wes ray do wi le ka mahad ko werta ke ko werta ay mana harata de yaksi mana jannama o hi mom ايو غير يقول ما كبوندو يكفي ان تكون له جهنم فراشا ومهادا شيء جهنم ولا تنوم ميرتا لا تنوم كجند اماي وبئس هذا الجراس وبئس هذا الفراش والمهاد بني لي ويرتا يوني دي دا امار لا تنوم جهنم نعم كل نعم نعم كانكو اصلا سو انا كانكو تفسيرون خازن وودرني فخازن لباب خازن لباب تفسير ما قلبي يكني مقاتل كني عدا وبيندي نبلغ في الاخنس بن شريب الثقفي حليف بني زهرة اي وجدت فيك يا اخنس ابن شريج معنى أخرس ابن شريج ومجاء بني السقف سقف مجاء المستقف كم لي ذكول لي بني زفرة أنه مدير مول قوانا معنى قلق بني مور وبني عليه جنو اسمه إن مغمده أبي وسمي أبو إنجرام الأخنف لأنه خنث يوم بدر ب300 رجل من بني الزهرة عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندهم بني الزهرة عند نبدين كاملة كتم كبطون يعني بدل من يشجيبين شعب جهل جمع دي يما وسكر دي يتاب وشي سكر الله صلى الله عليه وسلم جنو فريادة سكر لأبو سبيان ونمون kande ureshin ko bidu dangarno yalla eden jino be kewta sekerle gila nu sallallahu alaihi wasallam e palot sekerle e nangier na daran ko te ju fama ko wodno o joni sekerle ya ma yi yoki ma karini yo jama o ruto ko ya sa yo ka abu jari jabo ruto ta sa so wana na na nu badillo ngara don asari kono ne san dazu amuriye nyama njoba ri gaddani bi musa ko ne arabe ebe jogi man atan manam jogi defense wawde defense entre mabɓe kay goto foti jaɓɓo jawle mabɓe e garma jawi so ɗum waɗama fo ɗum nafanɓe e arama ɓe kay goto suusa a faami falanaɗe e jaada e to basiri to toɓe kawriti e sahabaɓe mira sallallahu alayhi wa sallam mo jonin tawi noddani yettike ɓe iwde to Abu Sufyan e ha ko yomo yoɓe gartu ɓe accare par ce que ko tewte ko heɓam aya nde woni nde kanko ka mo molti ɓeeɗo kay kanko mo holtodi omo hollodiri e mabɓe o molti ɗe mo saɗi yaadude e mabɓe to haade ko o hettiniɓe bangue mbasi orde baji to mbasi orde ɓe hamude nira sallallah alih wa sallam ene onanamo yakkiɓe temme tatom ɓe tan ma waɗɗu rettiɓe ko emo suurudi e mabɓe ɓe gaɗani participé wolde ala waɗi muyɗi mo mabɓe participé wolde ɓe fo mbaraɓe henni e gañayi hesedui ɓe gañaji e mbi ɗum saabi somo indiwa ñenane ahnas sowaɓe haalataɓe ɗon juuti seeɗa yaaji ɗum woni innaɗ anam jomiraɗo jontagui fo wi wona bisal mihal jahannama boni mbertari boni ɗum dago daɗɗanago wona le neɗɗo laatimo e jahannam wa min annasi man yasiri nafsahu ibtigaa mardati llahi ana yimɓe ɓe mo ana yeeye sara joni yeeyi istara woni soodi wa min annasi woni yimɓe ɓe man yasiri nafsahu mo ana yeeya hoore muɗum wonande allah saabi hoori ibtigaa mardati llahi yam tewdudiɓe di allah tewdude yallah no yarmo ɗumo yeeyimɓe ndenno o wa haha naw'u sani ɗi noone ɗiɗo bo ko humul akhiyar al awyar ɓeyo par ce que so noone bonɗo haalama noone ɗiɗo mo muɗumde loone lobbo ɓe ɗumo nde fasa fa so laji ɗo laddur fitani o haalama ko wonotoɗo e fiɗe muɗum ana moƴƴuɓe won wolde e yimɓeɓe ana cooda ana cooda fittali muɗum gam tewtude wi allah on tewtude wi allah ndeno fo baɗa an zakara llahu taala sifat almunafiqina caggo ko jomiraɗo haali sifat almunafiqina azzamimata sifaji yiminiɗi atba'uhu bi zicri sifati lmuminina alhamida mo jokkini hen sifaji mumine e jettiniɗi jettiniɗi e ɗum ne ana wowi ele dewtonde wa mana tan wa min annasi mo yimɓeɓe fariɓu won fedde min ahli lkhayri laatiɓe dunke e moƴƴere wasalahi e dunke en peewal moƴƴugol jomum ba'a nafsahu lillahi yeeyi hoore muɗum allah subahanahu wa taala saabi hoɗum talaban li mardatihi tewtude yarreyeji allah subahanahu wa taala wa ragaba tan e jootu e jowtude e reɓude fi sawabihi e baranji lana hokkat la yataharra li amadihi illa wajhallahi wala ko tewtude golle muɗum o so wona saabi allah ɗum woni yimɓe wallahu raufu bil ibad kanko allah woni jurmotoɗo maccu e makko en kaali gon mbiɗen aya o jippi e dow makko kanko suhayb arwoni mana suhaybo aya o mantiɗo aya ona naga kala golluro kala ko suhaybo golli ko faɗolaka fadarlawa fo aya o ona mantiɗo ona mantiɗo ana wallahu raufu bil ibadi de ay azimu rahmati kangolanomo mawɗo yurmede bil ibadi wonande maccuɓe makko ko daiful hasanati omo sowo sowo moƴƴereji so jomu golli hasane goto mo ɓeydana ɗum hasanati moƴƴe ha heew wa yafu kangolanomo yafu ani seyi aji ɗumde junubaji wala yuajjilu luquba liman asahu kangolanomo yawnata jukkude on luttuɗo jana ɗum fo hollata yurmene nde a mawgu summa amara taala almuminina bil inqiyadi li hukmihi wal istislami li amrihi waaldukuli fi lislami alladi la yaqbalu llahu dinan siwahu caggal majjinde kanko lanɗo mo yamiri mumine en ɓe dauta na dai kince mako dai kanku Allah ya dauta na dai yango da mako ina dude ne aslama ku o aslama ku malana jaban ta hulu ku jina sana on aslama lana yin rumi ne dai na ta na ni ne afami ga na ta on jin kada jogra ni ya ayyuha allazina amanu dkhulu fi silmika fa mai he wannan gurin da ne na ta dai aslama ku shin mu ga wannan aslama na ta dai aslama ku akafa ana gurkuru fi islam bi kulliyatihi na zai aslama ku ufu kana ku ga aslama ku shin ga na dai fatin wana aslama ku wanda bu wanda ba ta kuma shi ne hande jama'a na ta aslama ku wanki da ne aslama ku da ne jama'a dan wannan Allah ne mai da lamuni na cin da aslama ku ufu a cikin ku bazala ga dai irin gari ne ya wore ne cin da na na shi ma an da yin sa kuma fa sai na yiwo da shi ma sai wani mu ban da na waje mu yi ko sadi so sai na bi da ji wuri dun dai wanda ya ga sai na bi da na ce ne ba idda'an an mujtahid tayi Allah an jangayi an da kun cewa ga yar dai na ji ji hunu kai ko ana hale ya bi ce suna ji kuma na jabe ana jabe sai san yi ji wani suriya mana rasul sallallahu alaihi wasallam an ya rabu ni na rabu ni na la ya mana rasul sallallahu alaihi wasallam yi ya aciwar ma ya ci ne ya warka ga lari aci duwar mun je ya tsaba ko je ku nuna da yami a je ku nuna da wadi a je ku shi na dona sunna dona da gira ya annabi ibrahim dan ne wala islami ko aci bai ayi ne aka ta ci ale ana ta re ni shi ka fa ana ta re islami ko furu won ku ne musali da sai ne ru jiya ya am fani da su tun ki ma na da rabbi mi fa yi lan da iya wata da rata da su tun shi ne an abiya jabari kashin cinci kashin su yin gara da sabbin da ruwa biya an arabi din ta arabi din ta a aka ta arabi din no bidun da din a sakin din da ya wura na ga islam ko kafan udu kuru shi sim ka fa ni na mai na ta yin fa inda kan kala fa islam ko ba dole usabi la ni wa man sharaha allah sadrahu lil islam wa huwa ala nuri min rabbih kala mulando ya jiri becci mudum wona be jogude kala ko aslama ko waddi o wol gondo ya annora mulando wadi ni derri ko annora mulando wadi ni derri dum na aslama jonno ni edum biya dum ga wala tawi ni do aslama ko ne ne amaka ya aslama ko su ko la ne yeli ma fa wadai ya jara sallallahu alaihi wasallam julo na wudo jumum amira tawar dum amaka ngal ni o do ka na ta o aslama ko wala ko o aslama ko walai ana ta yin fatiman ana shi ya yok ko yin lana yin yin ko yin lana yin yoru en da akulu da ko jowra ni ngada na sai aslama ko o tu akura he yoga banda he yok lum tin da o jogo ko akida ko lum tin da dum lutta dal sai ama ona wetno suki ware ma akki ware ma lani wara fa lawu lamu da ba ko tere ko ka na do ta re ko a ko ta ki na da ko ka na so ya ma rabbi din chon chi man yu lu da ta ta ko tere le yo puno da aslam ko wadi ne nangura ko aslam ko hai nangura ko aslam ko hai lo wo da ge fa kuti e ge ya fa aslam ko fi ti de na wu du ko je al mawlude ba la ra ruha a ka ita jawdu ma ko dufa yaani mbala ra her her tawi mar wa ahuni kuma yami ra sadun nge bir da san ko a shawari ma a shirbari ga bur musaidu le jofu no da ko jowi ra re yami ma ya da do we na gere de la de yami ra ma burde fuke dus to de dus jallo pa amen ho do woni aslama la ma yewni en do de sama amumin kay no ngata de sabila no ya ayyuha allazina amanu ya urugoni udukhulu fi silmika fa na ce yadda da asaba ko ufuf fatin gode koy ngala ne do koy ngala ne jur koy ngala ala asaba koy ngala ko ngala ne yalce saba ajaban ci da Allah wadi ne fu dun sabi ana ta da asaba ko ufuf won gonne ni da ngarda shi won gonne ni da ngoda shi nate ay udkhulu fil islam bi kulliyatihi nate ay aslama ku ufu aslama ku huru musunati ay fi jami' akamihi den nengam na waya aslama ku majde fu jabe wa sharaihi den nengar shariyai hande woni aslama en fa hande be be shena mai dum guje dum muntashir hen mar tare da ngada ta dum ka fu hande en ngada dole wadi dum wallahi re ngoli kono woni juube fay ko gonna dum bi dum ka dum kirim woni juube be jaba de de ki de ka be de ngoli na re de de de de ka ce maj da da wada huuli bi ya huuli kirim de na na ta kirim ne sa aibi ni gol sa aibi ni golle gollo golle o aibi na faabiri nyaawore gaddu nyaawore way dina awi tacciri jungo gujjedu yo kirim ame asla na rajula roho denno kirim o tacciri jungo mo homo waddi dum Allah waddi dum denno sa awi dum kirim gaddu dum o mira kirim nen sa wi kirim nen ta yowa ta kirim nen ifo kay be nako kam sen ande nako dum woni asla mako bi adam taw to da dalban wa kilan wa qawla taw to da Allah derne taw to da mo golle taw to da ma ha sa ri ha ma ha lay fu fi ay hay haa ni de nan juwa di haa on juwa di haa e ma gujju no yo on wer no jinudo fa jina mudum seyi tabiti on aslama ko wir na fa de fa de dum o hawar na ri de heew ta be aslama ni o hawar na ri de ki de ka de fa so ya ma fa de ngade ha fa so go wor na ma mali fu jebe hanu fa de ngade kambe sa de e fe de de le abda fa ma be mana kawle ta la sun la yim be kawle ta na ngata tawhid asa ande jidare be do otna ji furta an sa wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ayami la man gona a aslam ma ta jida aslam ko di fof kala ko bawda hen golla fa timma fa wawa hen goli na mira ngana an ka sa wi ru tim sa goli ngol waraye wana hala golle ko la ta akhudhu hukuman wa tatruku hukuman ay par nange nyaawol yogaaji su ndoppa nyaawol yogaaji an a jabi namude juule a jabi namude ko jamraari yi koore a jabi namude ko jomraari yi kajje me asali ga namude ko nabi sallallahu alaihi wasallam itti ko jomraado labbi ni ne jomti modon a faami jeppe bay modon jano lando hokkironi a ciwa tar heewi suguru yi ruudu fasal kaadi sawara su gundu bi yore ngata alaga dara dan digi do hin haaji ma tam oro yaba ki ti yoga jo jaba ta ki yoga ji ta khudu hukuman wa ta tuku hukuma accan yoga ki ba mo no yoga ki la ta khudu bi salati wa tamna zakka ati nange juuru ko kado zakka tuan je nangude yamro re juude de salati yamro re zakka ni wata je le aslama masalan man mana misal ko wati nange wadde julde ne so jawle mon de tawta hu yo yi tawta ni sabda fal islam kullu la yaka jazza aslama ko de yudu hule hu shibul mana tawon julde la tin ne wete aslama ko de tacha taw aslama ko tacha taw kullu la yaka jazza aslaabe ni aslaama ko yuddiyen ci dum fecca naw sa fecci tan abonni fu fecca naw ni ko wara ni naata ni sey ande hen amadu ni yofu dum la aslaama ko kullu aslaama ko kala ko ko kaajiri ko laano yemiri ko fu ya aslaama ma du fecca ta ko agada ta yahu wure wa ta fan sey yofu ay wure wa ni ko dan fan de dono sey ngati ni no hakki ni men en ila na faabe na ni اسلامكم فشتاب يمرأي ولا تتبعوا خلوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ai na ta tabi o duro ga shaidan kun nan yana da shaidan sabi ta bane wani mana ta kalle ma sai don da fatan gara ta fas do ko yana ma so gonga non wor ko fari ga ke le shaidan ka bi su bi ni romano lawul mu fari ga ke shaidan ne lawul mu wa in ruwaihi amjin gol mako kon ga shaidan a duro ke fa innahu adu lak yon radmi anna shaidan yo ganyu ganyamon zahirul adawa yo mounur teyu ga bangu do ngai wudu ngai mako sura sai mo way man to da nan chudi ala ko ne jelo kam sai dan ga tinni kam kam ka nyama bangu yon no fa in zalantum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fatama unqulim yude na de aslama ku ufu on taati sabi zalal rajuli aslu mudun tartara so kam mutubi na na re ta fa mo ba on taati yude jabu aslama ku ufu on nangi he yoga on ati yoga ku pitti aslama ku on no yira per pe so on taati mo on pitti aslama ku so in zalal وانتاج من يبار ما جاءكم البينة شرقك دليل غير آية قرآن غير ليدوا من جاي أسلاما سنة نرى صلى الله عليه وسلم حديث آي مرين شلوا ليدوا من جاي أسلاما تاتي دون إدون غونة مغاق دون ترفاس مانا ترفاس دون جاهدون شامو دون يقضوا يوم جاهدون يقضوا يوم أي إن حرفتم أن يجوكوا في الإسلام أوهدوا يولي النادي لأسلاما كوفو من بعد مجيء من بعد مجيء الحجج شغل كو دليل علي الباهرتي البراهين الباهرتي والبراهين القادمة شغل كو حجاج دليل علي لا أبتد يمرون لا أبتد يمرون فعلا يمرون تلينا صلى الله عليه وسلم يجب فورا يمون يين قد يدون جيدون جيار سلاما في الشليل اندون دليل أن لكن يملأ لي على أنه حق ذو حق كلهم وانه أن لا لي شلون لا سواء شليل ما شو هذا فعلم أن الله عزيز حكيم أن الله ما كان يوري فولا ودي وانا أنا أتلا ما ينير أما أني نما نجي سب سني أن شليل من أدى سلام أخوف وان ترتر كي كير مورن تاسمي ودي جمود سلام أخوف وانو كي كي وتو بيت kam annon Allah ka ji wani jamilu arwayi jagudo wala kurunkin ta Allah hakiyu ai ila mu anna Allah ghalibun kan kullan da wani jamilu kan gudu fodo la yu'jizuhu al-intiqam mimman asahu hakimun fi khalqihi wa sun'ihi kan ko ronka ta yollita da ulutudo farsa farak jomira da jogi wala bawr sakai fa jabar nan gure islama ko ta hucu hajin jamu la na sa ana wa ma wala ba du bi mu yimi ta ka kom na ce ba ba ta ba ma haki mun kan gola mun yi ro shi kalbi ta ne mun ko wasu yi ya kala golle mu ko fa na ta yi ko bo wadi fu ma na ana li ro han wa de ali yanzuruna illa an ya'shahu Allah fi zulalin min al-ghamami wal malaika jori ma yan ta jumu shi wala ko bi kidin كلمة ناجة اسلامة ولا كهدية حالة جنفو حالة سريفو ودى الواجفو قمام الواجفو اسلامة مناتب اساء ناتب فرم غير تسوى اوين انت عيالك اساء ناتب هدو كالا قولي ذي الواجفو قمام جوري ولا كهدية هدو بذي ولا كهدية هدو بسوء بيتا إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة سنة جميلة رفا ورأي مقرنين الدرنة جميلة فالله أنه ورد بالمعي بإمو بندر يوترون الدرنة جميلة رتاوه إذا دافن قال أوه نعم انت من نوري سوى سوى انك الجبال تو من نوري جبو جبو جميلة رجمير بكو لأنه ورد بسسل القدائج فا سيان لا نعم ورد بين الخلاق إنيان الدرنة لأنه سبب kuna ko andon shi ko ta aisu o nyalo motan sa usmanu ko kam wona sey ko ay jip man kan ko be jip ko wayan zul jabbar azza wa jalla nana kan ko jura janta ge ho mu yo mo wara ni le dana wa wa ay ta ji yawma idin في جهنم سي وجاء ربك وتوسل وجاء ربك والملائكة صفا سمرار ورني من درنگل فانيا حول قبر مريكا جو بي فونغ دي ساتيجي ابي دارم دي فونارتي انا ما ورد سلام تاجي لا دي ورا ورا ان قلنا الله من ورا قرون الله ان ورد تو فاي غوتا اندا لاندا دي ودي دي لانا ورن تاو نگر دا نینی ونم گر سالی لانا لیس کمیسی نیشوی فهول و حالو مکن سونگی ورسن جگه موغو و مورا مین نمو وردتنی انده والدائی تجیف مکو ون ورد اصابی وردتان تجیف مکو ورد جنده اللہ الاهل السنة والجماع ساوی لانا ورسا ایدی اللہ لانا ویگرو ساوی مورسا ایدی مومو کنکو اللہ کنکو یغوار sabi e patiwi wogaro sabi wogaro wannan ni ni mai da adam amuli nan ni da mai da adam sabi an hakili mun yayi e garo di da adam gol sunan ni da gol amma sun dira pati gol biye amuli musaddif amuli nan ni da yalo go du sabi sunni la da ni mina wa a andi la da ni ne shi ka mi shi shi ni imam ko ter na mane la ga sa yara ko ter ni mo garo pati ni mo ji poto do de sabi wala la na ji poto e ko ji mo ji poto ga ka ji poto no fa awan ko bi ya dum ter na mara ne nan ni do ya allah sumi da goda pati ya awan musalli alhamdulillah ahli sunnati wal jamaa ka bin mo na da do no sabi mo bi ko ji po tangi e ha mo bi ha la ji ka bi ji shi fa hu wa ha no mak wa ra ti ni anda no ji por ka ri wa na no no puoli non di un giportoni vananon no togo giportoni vananon no kaje giportoni vananon e non muni giportoni vananon da giportoni sa dun fuko tataru kanko ma ko ko wa ha hononon de no hono dun bay di allah alam kanko andi mi anda kanko alam yari e sifa yabi mu e dole makko kanyo golle makko de mi yari to ko ne de mi yari jori mi wawi andi de hono halkaji mudum anda no way sifu fa wana adna nu akara ma ka ka ni hal mu jom ibe wara ni ndar na denno di hadisa je de aya je idi lutu ngidi yimbe sanne sanne sanne elei du ahlus sunnati wal jamaa denne ngal pelle bidam ko defa lutu ni ma ta do lutu ni ma ta do purtan da de lifam جبران يا رب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذنبه يلا هدو من دون صلى الله عليه وسلم كنت تنظر في ذنب من الغمان موضع كأي بولة وردع موضع ما تقولين أو يجب قطر في ذنب من الغمان ذنب يدون كأي بولة ذنب يدون غمام يدون وفري دول أفامي تبعي والملائكة أفامي مريسا قوت بي أفامي ينلم أعطي دولي والملائكة وقضي الأمر كم قوة ورا مريسا قوت بي دو عمر سؤال والملائكة مريسا قوت بي قيب جيبو كتو كموليك سدو ولي وقضي الأمر سيسيو أنيابي wayalla ay tudjawu fulano so woni ko so fiyo huuji di fundi ci mana lay halakaade e ngotin ni on wana e hiri san ma ram bayari ma ndaro ya do do ka dum ha sey woni ba ya gor ni enan bangi nan do sami insha Allah an jamu ko yanzuruna illa ayyatakum hal yanzuruna ya allah dum lenun illa ya jahumullah subhanahu wa ta'ala wa fi junadi sana ya lahudu midun wa tulikum wa nasiyako wa yanzilu aljabbar jubilaran jibbu azza wa jalla fi zulali min alghaman wa hamratul arsh wal malaikatu allazina la ya'lamu kathratuhum kathratuhum illa allah wa lahu zajrun من التصديق يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوه القدوس رب الملائكة والروح لما نسان قد أن يجيبه يتصبه يشوه جديد من قردة أن يجيبه ينادى وقضي الأمر في أقوى نعوام معنى جو مرادا نعواني ناتو على الجنة ناتو في الجنة نعواني ناتو ناتو ناتو ميت نعواني ناتو ناتو ناتو برمورو جيس أكبر أمر بأي الله تجيب برمورو سيقول مورو فتلان فانتطر أي انتهى أمر خلاج دون في جعب مؤتن بالفصل بينهم معنى سيانا ما قوم الدرنغل قسي تيمي أي قرر يدك الدرنغل ميلوم تيمي الدرنغل جمعو دريلوغوني زروف لجد كاينا مهيهي اليوان من يلو ميادا كدرا الدرنغل شرار يوتا جوتو يوتي ناتو الجنة شامو يجاني السان ولا فوق يهدي سنا الجنة سنة يك يهدي ربي بآدم قد يمون قد ربي بآدم ولا فوق يهدي سنا بيو قد ربي الجنة ورما يس انت يهد يعني دول يرمى يدرى لهم وإلى الله عباده طلامة تنتموني مرجع الناس جميعا والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة كفان رأتهم كفان رأتهم كفان رأتهم كفان رأتهم كفان رأتهم كفان رأتهم كفان رأتهم وحولها يكون النظام وشدتها الشخص النظام وبيان بنجين لأن الهاجر فيها نعوى ولي النظام هو الملك الملوك دون الله لأن الله عز وجل الذي أن لا مؤجب ولا جفتته لحكمه كيت مول ولا راد ولا دتفع لقدائه نعوى لمول وهو أحكم الحاكمين كنكون نرد نعوى لمن يكنكون نعوى ونعوى يسمى قال الله تعالى لكم الأنوي مخالب رسوله يوم هذا من المقع الكريم لمبيس البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إن شاء الله لهم غيرت البنت لجمع لا نصابعين لا نرئين من الدرجة لا نهوني يخلق كل من الدرجة لا نهوني مؤجر أبنى مؤجر أبنى ينفوف لا نيافظ نوضاج من مورية بمرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.